NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen, het is dinsdag 19 juli. Cultuurminister Oesloe wil dat streamingdiensten meer Nederlandse programma's gaan maken. En de Oekraïense geheime dienst gaat verder op de schop. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw medewerkers van veiligheidsdienst SBU uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Het gaat in totaal om 28 SBU-medewerkers. Ze moeten vertrekken vanwege onbevredigende werkresultaten. Eerder zei Zelensky dat collaboratie met de Russische bezetter een groot probleem is onder het SBU-personeel. In de Iraanse hoofdstad Teheran is vandaag een ontmoeting tussen de Russische president Poetin, zijn Turkse ambtgenoot Erdogan en president Raisi van Iran. Het is voor Poetin de eerste buitenlandse reis buiten de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Gespreksonderwerpen zijn de situatie in Syrië, maar ook een corridor voor Oekraïns graan en de mondiale voedselcrisis als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Staatssecretaris Oesloe voor Cultuur en Media wil dat grote streamingdiensten 4,5% van hun jaaromzet gaan investeren in Nederlandse series, films en documentaires, schrijft ze aan de Tweede Kamer. De verplichting moet gaan gelden voor diensten die in Nederland minstens 30 miljoen euro omzet maken, zoals Netflix, Amazon Prime en Videoland. Heb je als streamingdienst succes op de Nederlandse markt, dan moet je ook bijdragen aan het Nederlandse aanbod, zegt de staatssecretaris. De asielcrisis moet worden opgelost door het Rijk, zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van alle veiligheidsregio's. De regio's zijn niet in staat de crisis in de opvang op te lossen. Daarom wordt de verantwoordelijkheid vanaf oktober overgedragen aan het Rijk. Dat volgens Bruls met een structurele oplossing moet komen. Hij denkt dan aan het terugdringen van kansloze asielzoekers of het aanwijzen van grootschalige opvanglocaties. Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn zeker 13 doden en 2 gewonden gevallen. Waarschijnlijk gaat het om geweld tussen verschillende drugsbendes. De politie en het leger zijn naar de gevangenis gestuurd om de orde te herstellen. In mei kwamen in dezezelfde gevangenis in Santo Domingo nog ruim 40 gedetineerden om het leven. Het weer in het noorden loopt het kwik vandaag op naar 32 tot 35 graden. In het midden en zuiden kan het 38 graden worden. De zon schijnt volop en er staat maar weinig wind. Vanwege de hitte geldt vanaf de middag in 7 provincies code oranje. Iedereen krijgt het advies goed te drinken, zich niet te veel in te spannen en de schaduw op te zoeken. Het NOS Radio 1 Journaal. Op het WK Atletiek in de VS kwamen vannacht ook weer Nederlanders in actie. Contact met verslaggever Andy Houtkamp. Andy, laten we beginnen met Anouk Vetter, de meerkampster. Na de eerste dag stond ze tweede in het algemeen klassement. Hoe heeft ze het op de tweede dag gedaan? Ja, ook weer geweldig. Ze heeft echt de meerkamp van haar leven gedraaid, zoals dat zo mooi heet in vaktermen. En toch wordt ze tweede achter de Olympisch kampioene Nafi Thiam, de Belgische, die echt ook weer een klasse apart is. Het is wel mooi. Anouk Vetter zei van aan de ene kant ben ik natuurlijk heel erg blij en terecht, want het is ook een Nederlands record. 6.867 punten. Ze zegt, maar ja, ik heb de pech dat ik in hetzelfde jaar zo'n beetje zit als Nafi Thiam. Ja, dat heb je nou eenmaal. Ze is echt geweldig, van grote klasse Vetter. Vorig jaar zilver op de Olympische Spelen. Ze heeft ook al een keer goud gehaald op de Europese kampioenschappen. En één keer brons op de wereldkampioenschappen. En nu dus die prachtige zilveren medaille. De andere Nederlandse, Emma Oosterwegel, die werd zevende. En dat is ook een knap resultaat. Ja, toch een knap resultaat. Vorig jaar werd ze derde in Tokio. Ja, dat was echt een uitschieter, hoor. Ze is 24 jaar, die heeft nog zo'n tijd voor zich. Die moet, alles moet ook goed vallen. Hè. Het is een blessuregevoelige sport. En Emma Oosterwegel draaide een keurige, nette zevenkamp. Geen uitschieters. Die uitschieters had Anouk Vetter wel, met persoonlijke records op kogel en ver. En dan dus een mooi Nederlands record. Maar Emma Oosterwegel komt er ook wel weer, hoor. En dan hebben we ook nog Jorinde van Klinken, de discuswerpster. Ja. Hoe heeft zij het er vanaf gebracht? Uitstekend. Het was kwalificatie voor om in de finale te komen. Moest je 64 meter gooien met die discus. En dat deed ze ruim 65 meter 66. En zit gewoon bij de top, hoor. Die kan wel eens voor iets heel geks gaan zorgen. Zoals Jessica Schilder dat deed bij het kogelstoten, zie ik Jorinde van Klinken ook wel hoge ogen gooien bij het discuswerpen. Want zij woont op dit moment ook in de VS, begrijp ik. Ja, het is ook wel het beste. We hebben heel vroeger Ria Stalman gehad, die ook discus heeft geworpen. En die woonde ook in de Verenigde Staten een tijd. En ja, dat is echt het walhalla voor de werpsport. En haar... Je ziet het ook aan haar prestaties, die zijn gewoon heel erg goed. Ze was niet helemaal 100%. Ik hoop dat dat in de finale wel zo is. Wat brengt de komende dag voor de Nederlanders? Nou, eentje, maar wel een hele grote, Femke Bol. Mm-hmm. Die gaat series 400 meter horde lopen. En ja, Nederland is echt een atletiekland geworden. Hè? We kijken alleen nog maar naar medailles. En dat is toch wel een hele tijd niet zo geweest. Dat we heel blij waren met een paar finale plaatsen. Maar als Femke Bol de finale niet haalt, dan zou het al balen zijn. Maar die haalt ze wel, hoor. Annie Houtkamp heeft er vertrouwen in. Het is 5:05. De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de oplossing van de asielcrisis, niet de veiligheidsregio's. Dat zei burgemeester Bruls gisteravond na afloop van het Veiligheidsberaad. En daarom stopt de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's per 1 oktober. We hebben de staat zich daarvoor gehouden. Wij merken hoe het piept en kraakt, hoe onze medewerkers ook vragen van, hey, wat is nou eigenlijk het perspectief? We werken naartoe. Gemeente en veiligheidsregio's zijn niet opgericht om vluchtelingen op te vangen. Daarvoor hebben we het COA. En ja, laten we eerlijk zijn, het COA kan het gewoon niet aan. Kan het al maanden niet aan, misschien al wel langer. Wij hebben nu over gezegd, ergens moet je de streep in het zand trekken. Dus dat moet voor 1 oktober overgedragen worden aan de verantwoordelijkheid van het Rijk. Wij blijven in de tussentijd helpen. We willen de toekomst ook doen, maar we gaan niet die verantwoordelijkheid blijven pakken. Want dat gaat allemaal veel te lang. Dus er moet echt structureel iets veranderen. Maar de vraag is, hoe kunnen de veiligheidsregio's tot die tijd nog helpen? Die vraag moet u echt aan de staatssecretaris stellen. Van, ben je bereid om nu echt wel, vanuit het besef dat het een crisis is, door te pakken? Door bijvoorbeeld een aantal grootschalige locaties nu echt ook te gaan aanwijzen. Daar zijn wellicht wat mogelijkheden. Defensie heeft terreinen. En daar zul je ook met die gemeenten die daar misschien wat meer bezwaar tegen hebben, echt over moeten hebben. Van ja, nu moet het echt zo. En dat kan ik niet voor de staatssecretaris oplossen. Daar ga ik niet over. Daar willen wij ook niet over gaan. Dat is echt de verantwoordelijkheid van de Rijksoverheid om daarop door te pakken. Maar zegt per 1 oktober, dan wordt... Ja, wij zeggen dan kan het niet meer zo zijn dat de veiligheidsregio's die rol spelen. Wij zijn opgericht als samenwerkende gemeente om crisis aan te pakken. En deze situatie heeft wel crisisverschijnsel op dit moment, maar heeft vooral ook een aantal structurele kenmerken. Ja, die te maken hebben met een vluchtelingenopvang, een vluchtelingenbeleid, wat vastgelopen is in de Nederlandse zanden en klei. Dus dat moet nu ook structureel opgelost worden. En waarom komt dat signaal nu? Omdat we de indruk hebben van, als we wachten tot eind september, ja, dan staan we weer tegen de muur. En dan wil je helpen, hè? Dan ga je ook niet zeggen, we doen het niet. Dus nu een vroegtijdig signaal, zodat het Rijk ook beseft, we hebben een afspraak gemaakt tot 1 oktober. En wat ons betreft, is dat dan ook 1 oktober? Dus dan moet die structurele oplossing geregeld worden. Hè? Dus die grote opvang op die cruiseschepen, die flexwoning, alles wat toegezegd is door verschillende leden van het kabinet, dat moet er gewoon zijn dan. En als dat niet lukt, komt het toch weer op het bordje van de gemeente natuurlijk. We zullen tegen die tijd zien. Niet de als-als vragen hebben ze op de burgemeesterschool geleerd, moet je niet op ingaan. De voorzitters van de veiligheidsregio's hebben verder afgesproken dat ze vandaag verder praten over de slechte omstandigheden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat is natuurlijk ten hemel schijnend wat daar gebeurt. Dat wordt elke dag alleen maar erger. Ik zie nu beelden die ik dacht dat ik alleen maar zag in Frankrijk of in Hongarije of in andere landen in Europa, maar niet in Nederland. En dat is gewoon te erg. Dus morgen gaan in ieder geval de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen, de collega van Groningen, de heer Schuiling, de staatssecretaris en ikzelf, met wat mensen in conclave om te kijken hoe we daar toch ook echt op korte termijn een oplossing voor moeten vinden. En dat zei Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, tegen onze verslaggever Joris van Poppel. NPO Radio. Het is 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Bij Op1 zat Jelle Hannema van waterbedrijf Vitens. Hij vreest dat de drinkwatervoorziening in de toekomst in gevaar komt door de toenemende droogte. Hannema zei dat we het watersysteem moeten aanpassen. We hebben al polderend gezorgd dat Nederland veilig is, waterveilig is. Je ziet nu op dit moment dat de omstandigheden ons eigenlijk inhalen en dat wij nu de bocht moeten maken, de poldermentaliteit weer moeten inzetten. Ik noem dat de omgekeerde polder, maar nu om het water vast te houden. En Hannema heeft daar ook ideeën over. Dan zou je ervoor moeten zorgen dat je met name op die hoge zandgronden, want dat is waar Vitens vooral de problemen ondervindt, waar het gaat om waterbeschikbaarheid, dat je daarvoor zorgt dat je het water met stuwen en met waterstaatkundige ingrepen gewoon vasthoudt. dat je naar ander soort landbouw gaat, dat je meer naar vernatte natuur gaat. De hittegolven teisteren Europa sneller dan gedacht, zeggen wetenschappers. Madeleine Helmer, verbonden aan het Klimaatverbond, stelde in met het oog op morgen dat de hitte dubbel zo snel dan verwacht in Europa kwam. 3 jaar geleden hadden we een hittegolf waar iedereen echt stond te kijken dat er voor het eerst 40 graden werd aangetikt op een aantal plaatsen in Nederland. Ja. Dat leek zeer uitzonderlijk. En 3 jaar later zitten we alweer bijna in dezelfde situatie. Dus dat zijn echt nieuwe fenomenen qua hitte die we, waarvan de meteorologen toen zeiden van dit gaat eigenlijk 2 keer sneller dan we dachten. En dit hadden we pas over een aantal jaren verwacht. De hitte is dus extremer dan verwacht. En dat ligt volgens Helmer aan de straalstroom. Straalstroom is grote windstroom op het noordelijk halfrond die altijd een beetje stabiel van west naar oost draaide. Mm-hmm. En door het zeer snel smelten en opwarmen van de Noordpool zijn de drukgebieden aan het veranderen en begint die stroom te wiebelen. Waardoor lage en hoge drukgebieden wat langer op dezelfde plek blijven liggen. En dus zo droogte, maar ook hitte, maar ook extreme neerslag zoals we vorig jaar in Limburg zagen, sneller en heviger kunnen zijn. Iemand die het niet heet krijgt is Iceman Wim Hof. Hij is gewend om de temperatuur van zijn lichaam te regelen met zijn geest. En in Renze zei hij dat iedereen dat vandaag moet doen. Middels de wil alleen, zonder te bewegen, kon ik koud water op mijn huidtemperatuur niet doen laten dalen. Dus het bleef gewoon gelijk. Dat is het gebruik maken van je geest. En die geest heeft iedereen. Dus gewoon gebruik maken van een natuurlijke neurologie in je hersenen. Of met andere woorden zeggen, morgen wordt het heet, maar ik blijf cool. Oké, ik blijf cool. Dat was gisteravond op Radio en TV. Gisteren waren ze nog te horen in het Tourcafé. Nu op Radio 1 weer in de ochtend. Wolf met Know That I'm Here. Ook de kranten kunnen natuurlijk niet om de hitte heen vanochtend. Op bijna iedere voorpagina staat wel een foto van mensen die verkoeling zoeken vanwege de hoge temperaturen. Voor op de Telegraaf een foto van de Vinkeveense plassen, waar mensen met zwembadjes in het bandjes in het water liggen. Maar pas op, de boa's houden daar pretcontrole, staat er ook bij in de krant. Een handhaver vertelt dat de sfeer over het algemeen goed is, maar af en toe vallen er wel woorden. Vooral de jeugd kan er wat van, zeker als ze een slok te veel op hebben, zegt die boa. Dan bij de Volkskrant bijvoorbeeld een foto van een koeienstal die besproeid wordt tegen de hitte. We hebben niet alleen de koeien lol van, maar ook een paar kinderen buiten in het weiland die dankbaar gebruik maken om af te koelen. Nederland zucht onder de hitte, staat erbij in de krant. En de Volkskrant constateert ook dat in Europa het aantal hittegolven al ruim 3 keer meer is toegenomen dan in andere delen van het noordelijke halfrond. Nou ja, waar het net ook al even over ging, ja, in wat er gisteravond in het Oog besproken werd. Het AD schrijft dat de hitte op de werkvloer vaak wordt genegeerd. De krant belde met de FNV. De vakbond kreeg de afgelopen tijd veel klachten over de hoge temperaturen, kapotte airco's en te weinig pauzes. Vooral medewerkers in de handel, metaalsector, bouw en horeca hebben er last van. Een van de klagers zegt tegen FNV dat het zo warm is in zijn distributiecentrum dat er op 1 dag al 2 keer een ambulance moest komen omdat iemand onwel was geworden. Nederland staat volgens gasexperts aan de vooravond van een nieuwe energiecrisis, schrijft de Telegraaf. Rusland knijpt de gasstroom naar Europa steeds verder af. Zo krijgen de grote Europese energieleveranciers als Uniper geen gas meer van Gazprom. En ook is het toch maar de vraag of donderdag de Nord Stream 1 weer open gaat na het jaarlijkse onderhoud. Dus kunnen we ons maar beter voorbereiden op het ergste, zeggen energiedeskundigen in de Telegraaf. De prijzen zijn nu al hoog en dat terwijl het nog zomer is en we dus minder verbruiken. Rusland zal volgens de experts tegen de winter de druk nog verder opvoeren. En Trouw schrijft over de Griekse toestanden in Ter Apel. De krant analyseert hoe het zover kon komen bij het aanmeldcentrum. Al langer slapen daar asielzoekers 's nachts buiten zonder voldoende water, sanitaire voorzieningen en medische zorg. Een tekort aan AZC's is er wel, volgens de krant, maar dat is niet de directe oorzaak. Mensen slapen bijvoorbeeld soms ook buiten uit angst dat ze anders hun afspraak bij de IND of de vreemdelingenpolitie missen. En de crisisnoodopvang is vaak maar een paar nachten beschikbaar, waardoor mensen noodgedwongen weer terug naar Ter Apel komen. Een verslaggever van Trouw ziet bij het aanmeldcentrum het resultaat. Mannen in vieze kleren puffen van de hitte. Om hen heen liggen bergen afval. De vuilnispakken puilen meer dan uit, schrijft die verslaggever. Met witte dekentjes van nog geen centimeter dik doet men het enige wat er te doen valt, wachten. Iets heel anders dan. De lichaamstemperatuur zou wel eens kunnen gaan stijgen vandaag. Uit eerder onderzoek van het Radboud UMC onder Olympische sporters blijkt dat de temperatuur van ons lichaam gemeten kan worden op basis van de hartslag. Sporters kunnen hiervan gebruik maken om beter te presteren in de hitte. Maar de techniek kan nog beter en wordt verder onderzocht bij deelnemers van de Nijmeegse vierdaagse, of moet ik zeggen driedaagse. Contact met Yannick de Korte, thermofysioloog aan het Radboud UMC. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat heb je eraan om via de hartslag de temperatuur te kunnen meten van je lichaam? De lichaamstemperatuur die stijgt tijdens inspanning. Er zit veel variatie tussen individuen. Dus niet bij iedereen is die stijging hetzelfde. Dus je zou heel graag de lichaamstemperatuur willen meten. Om daar actie op te kunnen ondernemen. Maar het is best lastig om tijdens inspanning de lichaamstemperatuur goed te kunnen meten. Er zijn wel methodes voor. Bijvoorbeeld met een temperatuurcapsule die we ook in het onderzoek veel gebruiken. Maar die techniek is heel kostbaar en niet zo goed geschikt voor het grote publiek. En bijvoorbeeld een klassieke oorthermometer, die zou je ook kunnen gebruiken. Maar die is dan tijdens inspanning met bijvoorbeeld wind en omgevingstemperatuur die wisselt, manier van afnemen. Die kan sterk afwijken van de werkelijke temperatuur. Want hoe werkt dat? Vandaar dat het goed is om de lichaamstemperatuur te kunnen schatten op een andere manier dan hem te meten. En dat doen we dus op basis van de hartslag. Dus er is een algoritme wat op basis van hartslagveranderingen over tijd een inschatting kan geven van de lichaamstemperatuur. En als je dan weet dat de lichaamstemperatuur te hoog is, moet je dan ook maar kunnen afkoelen? Hoe gaat dat dan? Ja, dat zijn wel echt stappen voor meer richting de toekomst. Dus we zijn op dit moment nog niet zo ver dat we kunnen zeggen, oké, als je een hoge temperatuur hebt, dan komt dat ook exact overeen en dan kun je daar actie op ondernemen. Maar dat zijn natuurlijk wel dingen waar je later iets mee zou kunnen. En dan kun je inderdaad denken aan een alarmfunctie bijvoorbeeld. Als je een te hoge temperatuur hebt, dan moet je daar actie op ondernemen. Dan kun je denken aan schaduw opzoeken, extra drinken, minder hard, in dit geval wandelen. Allemaal dat soort acties zou je daarop kunnen inrichten. En wat gaan jullie bij de Vierdaagse doen? Nou, bij de Vierdaagse gaan we eigenlijk, wat u net vertelt, het onderzoek wat we gedaan hebben bij de topsporters. Dus daar hebben we gekeken, is dat algoritme, werkt dat goed in het voorspellen van de lichaamstemperatuur? En we zijn nu heel erg benieuwd, kunnen we vergelijkbare resultaten vinden bij wandelaars? Want je kunt je voorstellen dat als je bij topsporters kijkt, die hebben een hele hoge intensiteit, vaak een jonge, hele fitte groep. Maar de Vierdaagse wandelaars, dat is een leeftijd, loopt ontzettend uiteen. De condities lopen ontzettend uiteen. En de intensiteit is een stuk lager, wel veel langer. Dus er zijn best wel veel verschillen tussen topsporters en Vierdaagse wandelaars. Dus we zijn nu eigenlijk benieuwd naar, kunnen we aantonen dat het algoritme ook bij Vierdaagse wandelaars goed werkt. En dat doen we eigenlijk door enerzijds de lichaamstemperatuur te meten met een temperatuurcapsule. Die slikken deelnemers in. En daar zit een thermometertje zit daarin en een dataopslag. En tijdens eigenlijk was het de dinsdag, maar nu tijdens de woensdag, dus de eerste dag van de Vierdaagse dit jaar, slikken ze die in en meten we hun lichaamstemperatuur. En tegelijkertijd dragen ze een horloge die de hartslag meet. En waar het algoritme in zit, wat dus op basis van die hartslag een temperatuur voorspelt. Dan gaan we eigenlijk twee dingen onderzoeken. Vraag 1 is de betrouwbaarheid van het algoritme goed? Dus komt de temperatuur die we voorspellen overeen met de temperatuur die we meten? En anderzijds zijn we, meer verkennende vraag, zijn we benieuwd naar, vinden mensen het interessant? Kijken ze ernaar? Doen ze er iets mee? Snappen ze wat ze zien? Dat soort vragen zullen we ze ook gaan stellen. Maar jullie gaan dus een temperatuurcapsule geven aan de deelnemers die ze in moeten slikken? Ja, dat klopt. Dus we gebruiken in thermofysiologisch onderzoek vaak temperatuurcapsules. Die ze dus inslikken. Die gaat dan via de maag naar de darmen. En in de darmen, dat is een hele stabiele plek om de lichaamstemperatuur te meten. Dus je kunt je voorstellen, als die in de maag zou zitten en je neemt een slok koffie die heel warm is, beïnvloedt dat de temperatuurmeting. Dus als die de maag gepasseerd is, dan zit die in de darmen. En dat is een hele stabiele plek om de lichaamstemperatuur mee te bepalen. En die kunnen we achteraf uitlezen. Dus dan als de deelnemers gefinished zijn, komen ze bij ons terug. En dan krijgen ze eigenlijk een kastje om hun nek gehangen. En daarmee maken we connectie met de temperatuurcapsule en zetten we eigenlijk alle data die gedurende de dag verzameld is, die zetten we dan over. Nou, heel veel succes de komende dagen. Dank. Yannick de Korte, thermofysioloog aan het Radboud UMC. Het is 7:07. We gaan naar Suriname. Daar is gisteren massaal gedemonstreerd. Tussen de 1.000 en 2.000 mensen gingen de straat op uit onvrede over de aanhoudende economische crisis. Een fraudeschandaal bij de Surinaamse Centrale Bank maakt dat Surinamers steeds minder vertrouwen hebben in het economisch beleid van de regering Santokki. Correspondent Nina Jurna volgt de gebeurtenissen in Suriname vanuit Brazilië. Ja, Nina, bijna 2.000 mensen gingen dus de straat op gisteren. Dat is echt ongekend veel voor Suriname, hè? Ja, zeker. Ja, het is een kleine bevolking. Dus als een paar duizend mensen de straat op gaan, dan is dat al veel. Hoewel tijdens de regering Boutsen waren er op een gegeven moment protesten van meer dan 10.000 mensen. Maar goed, het is een eerste protest. Eerste grote protest tegen de regering Santokki, die inmiddels 2 jaar aan de macht is. En vooral ook veel jonge mensen die het voortouw namen van deze demonstratie. Maar onder de demonstranten ook veel mensen uit de arbeidersklasse. Veel mensen die ook te lijden hebben onder de bezuinigingen, de crisis. En moeten toezien hoe anderen hun zak vullen. Dat was eigenlijk het thema van deze demonstratie. Want het draait dus onder meer om een fraudeschandaal bij de Surinaamse Centrale Bank. Hoe zit dat? Ja, nou, dat is, het is niet de eerste keer dat de Centrale Bank van Suriname in opspraak is. Hè. We herinneren nog het schandaal van een paar jaar geleden, toen er 100 miljoen dollar verdwenen was. En nu gaat het opnieuw om een fraudezaak. Er is omgerekend 18 miljoen euro weggesluist, zoals, en dat lijkt nu, door werknemers van het ministerie van Financiën die via nepbetalingsopdrachten geld lieten opnemen bij de centrale bank en dat vervolgens op een lokale bank zetten en ja, zichzelf verrijkt hebben. Dat wordt nu allemaal onderzocht door het OM. Maar waar eigenlijk de pijn ligt bij veel mensen is dat de regering eigenlijk daar helemaal niks over gezegd heeft en dat dit schandaal aan het licht is gekomen tijdens een vergadering van de Nationale Assemblée door de oppositie. En veel mensen vragen zich dus ook af, ja, waar is de beloofde transparantie van de regering Santokki? En wat eisen de demonstranten nu? Nou ja, sowieso die transparantie van de regering. Maar er is een hele lijst eigenlijk aan zaken waar de ontevredenheid over gaat. Er zijn prijsstijgingen in Suriname, er is heel veel inflatie. Ze willen ook dat er gestopt wordt met vriendjespolitiek. De regering Santokki heeft aan het begin al heeft Santokki zelf familieleden benoemd, ook zijn vrouw op bepaalde posities. Maar dat geldt ook voor vicepresident Brunswijk die dat heeft gedaan. En die corruptie, die zijn mensen ook echt zat. Want wat ik al zei, het is niet de eerste keer dat de centrale bank in opspraak is. En mensen die willen eigenlijk dat er gestopt wordt met dat gesjoemel met geld. En daar zijn ze echt heel boos over. Hoe moet je verder gaan in dit land als je bent afgestudeerd? Dat je je papieren hebt en dan moet gaan werken voor een klein beetje geld waarbij je niet eens goed mee kan uitkomen. En dan moet je horen dat mensen die beleid maken, mensen die beleid moeten maken die niet eens bevoegd zijn om daar te zitten. Met onrechtmatige begrotingen. We gaan zoemelen met overheidseigendommen. Is erg. Gelden die verduisterd worden. Is erg. Is erg. En het moet stoppen. Ja, de boosheid is groot bij de demonstranten. Hoe reageert de regering? Kunnen en willen zij die demonstranten inderdaad tegemoetkomen? Nou ja, ze moeten eigenlijk wel. Want er ligt een hele lijst opgesteld vanuit de organisatie van deze demonstratie met 7 punten wat zij eisen. En één daarvan, dat is het eerste punt, dat is dat ze willen dat president Santokki eigenlijk zijn familieleden, waaronder zijn vrouw, ook uit die functies haalt. En ja, dat is, lijkt mij nogal moeilijk als president zijnde. Maar hij neemt het wel serieus, in ieder geval deze demonstraties. Want hij heeft een reis die hij had gepland naar Paraguay voor de Mercosur-top. Die heeft hij op het laatste moment gecanceld. Hij kwam met een verklaring gisteravond, waarin hij ook aangaf van, ik begrijp de mensen, ik wil met ze in gesprek, ik wil naast de mensen staan. Maar de organisatoren hebben al gezegd van, ja, dat klinkt allemaal heel mooi, maar wij willen eerst dat die punten worden ingewilligd, dat die familieleden op non-actief worden gesteld en ook dat er een onderzoek komt naar de minister van Financiën in zaken deze fraudezaak bij de centrale bank. En ze hebben al aangekondigd dat ze opnieuw de straat op gaan, straks om 10:00 's ochtends Surinaamse tijd. Dankjewel, Nina Jurna was dat. Ja, ik was op zoek naar een beetje een relaxte zomerplaat om deze extreem hete dag, op deze extreem hete dag moet ik zeggen. En ik kwam er eentje tegen van Giovanka uit 2010, Flirting with the Sun. van het album While I'm Awake. Jovanka was dat. NPO Radio 1. Het is 6:30, de hoofdpunten van het nieuws. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw medewerkers van de veiligheidsdienst SBU uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Gemeenten willen niet langer noodopvang regelen voor asielzoekers. Ze vinden dat het Rijk met een structurelere oplossing moet komen. Na overleg met de staatssecretaris heeft voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad laten weten dat de gemeenten na 1 oktober stoppen met de crisisopvang. Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het ministerie van Volksgezondheid alsnog het appverkeer openbaar maakt rond de mondkapjesaffaire met Siewert van Lienden. De rechter bepaalde in januari al dat dat moest, op straffen van een dwangsom in een zaak die was aangespannen door de Volkskrant. Maar het ministerie betaalt liever de dwangsom van 15.000 euro dan alsnog de berichten vrij te geven. En dan ook Vetter heeft bij de WK Atletiek zilver gewonnen op de Zevenkamp. Na 6 onderdelen stond ze eerst in het klassement. Maar in de afsluitende 800 meter was de grote favoriete Tiam te sterk. Bij de Olympische Spelen was de Belgische atlete ook al de beste. En ook toen won Vetter zilver. Het weer, het wordt vandaag mogelijk de heetste dag van de zomer. In het noorden loopt het kwik op naar 32 tot 35 graden. In het midden en zuiden kan het 38 graden worden. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. Dames en heren, voor alle 100-plussers die op een eenwieler naar de winkel komen met hun beide ouders, is er alleen vandaag een waanzinnige korting van maar liefst 2,4% op alle losse zandkorrels. Of je kiest gewoon voor de laagste prijsgarantie van Hornbach. Geen aanbiedingen, altijd voordelig. Zelfs na je aankoop. Hornbach, er is altijd iets te doen. Drank en drugs. En toch de 70 ruim gepasseerd. Ronnie Wood, legendarisch gitarist van de Rolling Stones. Wat is zijn geheim? Morgenavond in het Uur van de Wolf de documentaire Ronnie Wood, Somebody Up There Likes Me. Bij de NTR op NPO 2. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Vandaag heeft het KNMI code oranje afgegeven voor het midden en zuiden van het land. En het Nationaal Hitteplan is in werking. Daar wordt soms wat lacherig over gedaan, maar vooral voor ouderen is een beetje extra zorg op een dag als vandaag van groot belang. Dimfie Miese is wijkverpleegkundige bij Meander Thuiszorg in Zuid-Limburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, het wordt dus flink heet vandaag. Wat zijn de verwachtingen voor uw regio, voor Zuid-Limburg? Ze hebben voor ons op het hoogtepunt 40 graden voorspeld. Dat zijn hoge temperaturen. U gaat straks uw route maken. Hoeveel ouderen bezoekt u vandaag? Ik vandaag 9 ouderen. En waar let u dan op als u uw ronde maakt? Nou, we wisten natuurlijk al dat deze hoge temperaturen eraan zaten te komen. Dus we zijn al een aantal dagen tegen onze klanten zeggen dat mensen voldoende moeten drinken. Dus ik ga vanochtend ook bij de klanten waar ik kom, ga ik zorgen dat ze een extra flesje met water hebben of een kan met water zet ik klaar. Ik zorg dat ze luchtige kleding dragen. En naast water proberen we ook ervoor te zorgen dat ze wat fruitsapjes, verse of mineralendranken drinken. We letten erop dat ik bijvoorbeeld bij de klanten al de zonweringen omlaag doe, zodat ze de warmte uit huis kunnen houden. En we gaan ze natuurlijk nu niet in een kleine, hete, vochtige badkamer douchen. Maar dan verzorgen we ze aan een wastafel. En doen we het douchemoment op een later moment in de week, wanneer de temperaturen het wel toelaten. En als we bijvoorbeeld klanten hebben die dementerend zijn of ernstig ziek, dan ga ik er aan het einde van de route nog een keer terug om te kijken van kan ik ze nog wat te drinken aanbieden. Nog een keer extra opfrissen. En waar nodig ga ik ook een overleg met een mantelzorger om te kijken of die eventueel aan het einde van zijn werkdag ook nog een keer bij iemand binnen kan lopen. Ja, ik hoor u een aantal keren zeggen veel drinken. Vooral bij ouderen wordt er natuurlijk op gehamerd dat juist zij op dit soort warme dagen veel drinken. Waarom is die groep daar zo gevoelig voor voldoende vocht? Ja, wij komen natuurlijk bij de groep kwetsbare ouderen. Waar vaak naast de ouderdom is er sprake van een onderliggend lijden. Hè, zoals bijvoorbeeld chronisch hartfalen of COPD. En die hoge temperaturen zoals vandaag leiden dan toch voor een extra belasting voor een al verzwakt lichaam. En hun lichaam moet natuurlijk veel harder werken om koel te blijven. En daarnaast hebben zij sowieso een afname van de hoeveelheid water in hun lichaam. En hebben zij vaak ook al een minder dorstgevoel. Dus voor hen is het natuurlijk wel extra belangrijk dat ze goed blijven drinken. Want hoe snel kan het dan misgaan bij een oudere als het warm is en hij of zij te weinig water drinkt? Ja, om specifiek aan te geven hoe snel het mis kan gaan is natuurlijk lastig. Is afhankelijk van wat ik net al benoemde, het onderliggend lijden. Hoe is een algemene toestand? Wat speelt er allemaal? Maar wij zijn daar heel alert op. Op het moment dat ik vandaag mijn route start, heb ik dat wel in mijn achterhoofd. En let ik vooral op indicatoren wanneer ik denk, nu gaat het mis. En daar springen we dan op in. En zijn er ook voldoende mantelzorgers die kunnen ondersteunen? Ja, in de meeste gevallen in dit soort situaties wel. Als ik bel met een mantelzorger van ik maak me zorgen, kunnen jullie nog een keer extra naar binnen lopen na bijvoorbeeld jullie eigen werk, dan waarderen ze dat vooral. En dan maken ze daar wel ruimte voor vrij. Komende nacht wordt het ook warm, ruim 20 graden heb ik begrepen. Wat adviseert u ouderen daarvoor? Hoe kunnen ze het beste de nacht doorkomen? Op tijd natuurlijk, wanneer de temperatuur daalt, dan kunnen ze in huis ventileren. Ook dan nog steeds voldoende drinken. En ook wij zorgen ervoor in de avonddienst dat mensen dan ook weer luchtige kleding dragen, onder lakens liggen en niet onder dikke dekbedden. En zo proberen we ze dan ook weer goed de nacht door te helpen. Ja, code oranje geldt dus in het midden en het zuiden van het land. Maar vanmiddag geldt ook nog een smogalarm. Ik hoorde u net spreken over cliënten met COPD, met luchtwegproblemen. Wat betekent dat voor die groep? Ja, vooral ook binnen blijven. En wanneer mensen bijvoorbeeld een ventilator hebben, ventilator aanzetten, luchtige kleding dragen. En vooral niet op het heetst van de dag ook naar buiten gaan. Goed, dank u wel. En heel veel succes vandaag. Dimfi Miese, wijkverpleegkundige bij Meander Thuiszorg in Zuid-Limburg. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. We willen in Europa af van het Russische gas, maar een grote vraag is, waar gaan we onze energie dan vandaan halen? Om gastekorten te voorkomen heeft de EU haar zinnen gezet op een nieuwe speler, West-Afrika. Want daar is de opkomende gasindustrie booming business. Correspondent Saskia Houtuin bekijkt in Ghana of die industrie daar klaar is voor leveranties aan West-Europa. Het staatsgasbedrijf van Ghana in Atwabo staat ook wel bekend als Gas City. Hier wordt ruw aardgas dat offshore wordt gepompt omgezet zodat er elektriciteit kan worden gemaakt of brandstof. This industry has started. We had discovered oil and that came with gas. So I feel like I should be part of the story. Ik spreek met Frank Kutje. Hij wilde deel uitmaken van het verhaal, het succesverhaal. Hij werkt hier sinds de opening van de fabriek, nu zo'n 8 jaar. En daarvoor was dit nog allemaal moerasland. Een lagune aan de Atlantische Oceaan, waar eigenlijk niks anders stond dan kokospalmen en bananenbomen. The gas industry has just begun, but its prospect is very huge. Just the few years that we've operated this plant, the benefits are there for all to see. Ja, de industrie die staat nog in de kinderschoenen, zegt Kutje. Maar hij heeft hoge verwachtingen voor de toekomst. Want nu Europa gasleveringen uit Rusland wil afbouwen en Rusland zelf al eerder de gaskraan dreigt dicht te draaien, wordt er gekeken naar nieuwe leveranciers. Europe will be needing the gas. And there isn't a whole lot of alternative for. In de hoofdstad Accra spreken we de CEO van Ghana Gas, Ben Asante. So we are in a good position. A good position to be able to assess to Europe. En die Europese vraag biedt West-Afrika kansen. Want, zegt hij, dit kan leiden tot investeringen. Of het nou gaat om het vinden en exploiteren van nieuwe gasvelden of het vervoeren van gas via een nieuwe pijplijn. A lot of people have expressed a lot of interest. West Africa has got tremendous reserves of gas, plus it is the closest to Europe. Ja, hij zegt West-Afrika is de perfecte partner voor Europa. Er is hier veel gas en het is relatief dicht bij Europa. Maar Ghana is nog niet zo ver. Daar is al het gas dat wordt gepompt nog voor eigen gebruik. Bijvoorbeeld als autogas of om te koken. Hier bij Efrem Gas bijvoorbeeld komen mensen met hun gasflessen om die te laten bijvullen. So we have hotels, restaurants, and then we have working clients, people from their homes, and then we also have clients who use LPG for their cars. Stephanie Addo groeide hier op. Haar moeder is de eigenaar van dit tankstation, maar zo optimistisch als de CEO van het staatsgasbedrijf, zo pessimistisch is de gewone Ghanese. Want ook hier zijn de energieprijzen flink omhoog gegaan en dat zorgt voor onrust. A lot of unrest. A lot. The oil prices are higher and then it's made everything more expensive. Even though there is LPG, it's very expensive now. En of potentiële Europese investeringen daarbij gaan helpen, Stephanie denkt van niet. It's kind of cliché for us to just simply ship the resources we have out. I wouldn't be so surprised to hear that we are shipping elsewhere really, but then over here it's still expensive. Like I'm saying, the resources are there, the funds are available. It's the mismanagement that's like 300%. So that's really the issue. Ja, je kunt je afvragen of de Ghanese burger de voordeel uit gaat halen. Of dat alleen een kleine groep in Afrika en Europa er uiteindelijk van gaat profiteren. Een reportage vanuit Ghana. Ik praat verder met correspondent Saskia Houtuin over landen in West-Afrika als potentiële gasleveranciers. Ja, Saskia, hoe groot is de interesse van West-Europa voor gas uit West-Afrika? Die is zeker groot. Dat zien we ook als we bijvoorbeeld kijken naar de plannen van de Europese Commissie over hoe zij de afhankelijkheid van Russisch gas willen afbouwen. Die zijn eind mei gepresenteerd. En daarin staat West-Afrika ook duidelijk omschreven als potentieel gebied voor export. En we zien ook dat het niet alleen blijft bij Brussel, maar dat ook een aantal Europese landen over zichzelf deals aan het sluiten zijn. Bijvoorbeeld het Italiaanse gasbedrijf Eni heeft afspraken gemaakt met Angola en met Congo-Brazzaville. En misschien nog wel de belangrijkste move van de afgelopen tijd is die van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz, die in mei op bezoek was in Senegal en daar met de Senegalese president heeft gesproken over het investeren in een LNG-terminal voor vloeibaar aardgas die daar wordt gebouwd en eind volgend jaar af zou moeten zijn. Ja, de animo is dus groot vanuit Europa, maar kan Ghana deze Europese vraag om gas aan en ook snel leveren aan Europese landen? Nee, ik zei het al kort in de reportage, nog niet. Want ja, al het gas dat Ghana nu produceert, heeft het allemaal zelf nodig. Met name voor de elektriciteitsvoorziening. Dat draait op thermische krachtcentrales. En voor consumenten natuurlijk, als brandstof om mee te koken of voor in de auto. De voorraden die er zijn, die zijn voor zover bekend dus zeker nog niet toereikend. Maar volgens mensen uit de industrie die ik sprak, zorgen de bewegingen in Europa wel voor hoop dat het verder aanboren voor de Atlantische kust voor nieuwe ontdekkingen kan zorgen. En als dat gebeurt, dat het dan het eventuele overschot kan worden geëxporteerd. En verder zijn er ook plannen voor het aanleggen van een pijplijn vanuit Nigeria, een van de grootste gaslanden in Afrika, naar Europa. Eentje recht naar het noorden, dwars door de Sahara, maar ook een die langs Ghana loopt en waar Ghana dan voor een deel aan zou kunnen bijdragen. Het is allemaal zou kunnen. Is het al zeker of zijn het allemaal nog mogelijkheden? Het zijn allemaal nog mogelijkheden. Je merkt echt dat dit nog allemaal achterkamertjes gesprekken zijn. Waarin ja, in Ghana een beetje een kijkje achter het gordijn heb kunnen nemen. Nee. Wetende dat er dus wel echt over wordt gesproken. Maar je merkt echt, dit is natuurlijk iets van de afgelopen maanden, wat nu ook zeker deze week heel erg leeft met Nord Stream Pipeline en het onderhoud daarvan. Dus dat is iets wat in Europa en in West-Afrika op dit moment heel erg leeft. En ook zeker in een klein gasland als Ghana. En de gasindustrie is natuurlijk een fossiele industrie die milieuvervuiling veroorzaakt. Is dat in Ghana onderwerp van discussie? Ja, dat is het ook zeker. Want het opsporen en aanboren van nieuwe olie- en gasvelden, dat zouden we eigenlijk niet meer doen, zoals afgesproken tijdens de milieutop in Glasgow eind vorig jaar. We zouden niet meer investeren in fossiele brandstoffen. En dat is ook in Afrika een belangrijk onderwerp van debat. Want aan de ene kant zie je een aantal Afrikaanse leiders, bijvoorbeeld de president van Nigeria, die het hypocriet, neocoloniaal of oneerlijk noemen dat de Europese milieudoelen aan Afrika worden opgelegd, terwijl ze in verhouding maar weinig uitstoten en naar eigen zeggen nog maar aan het begin staan van hun eigen industrialisatie. Mm-hmm. En gas bijvoorbeeld ook hard nodig hebben voor economische groei. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die zich grote zorgen maken over dat alle milieuprincipes nu overboord worden gegooid en dat er mogelijk wordt geïnvesteerd in een vervuilende industrie. Een milieuactivist die ik ook sprak, die zei, ja, al dat geld dat nu naar gas gaat, dat zou niet allemaal ten koste moeten gaan van investeringen in groene alternatieven, zoals zonne-energie en windenergie. Want uiteindelijk is dat toch waar we met z'n allen naartoe zouden moeten willen. Dankjewel, correspondent Saskia Houtuin. Nederland is stilletjes aan weer begonnen met ontwikkelingssteun aan Oeganda. Die steun was juist opgeschort na gewelddadige verkiezingen in 2021. Maar inmiddels is het geld, zo'n 2,4 miljoen euro, toch overgemaakt aan het Afrikaanse land, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken in de Volkskrant. President Museveni, die er al sinds 1986 zit in Oeganda, won vorig jaar opnieuw de verkiezingen. Tot grote onvrede van veel inwoners. Demonstranten en oppositieleden werden daarna met geweld opgepakt. Nederland had de steun dus stopgezet vanwege het geweld, maar volgens het ministerie kon dat contractueel eigenlijk niet en moest er toch betaald worden. Dat werd in stilte gedaan, schrijft de Volkskrant, want de Tweede Kamer is niet geïnformeerd. De IND mag de asielaanvraag van een vrouw uit El Salvador niet afwijzen, omdat de dienst niet serieus heeft onderzocht of de vrouw in het land gedwongen werd om misdrijven te plegen, blijkt uit een uitspraak van de Raad van State waarover NRC schrijft. Dit asielverzoek van de vrouw van 29 werd in eerste instantie afgewezen op basis van een artikel in het VN-vluchtelingenverdrag, waarmee verblijfsvergunningen aan oorlogsmisdadigers of zware criminelen kunnen worden geweigerd. Maar de vrouw zegt dat ze werd gedwongen en spande dus met voorlopig succes een zaak aan. Volgens de Raad van State moet de IND beter onderzoeken of haar beweringen kloppen. De prijs van een liter melk is bijna verdubbeld. Friesland Campina betaalt melkveehouders nu 60 cent voor een liter, terwijl de prijs jarenlang rond de 35 cent schommelde, schrijft het FD. Dat is goed nieuws voor de boeren, zou je denken, maar er zijn toch wat kanttekeningen. Dat de prijzen zo stijgen is vooral een gevolg van een lagere melkopbrengst. De eerste maanden van het jaar was het relatief koud en nu is het juist weer droog. Het heeft zijn weerslag op de kwaliteit van het gras dat koeien eten. En minder goed gras betekent ook minder goede melk. Verder zijn de kosten van de melkveehouders behoorlijk gestegen. Denk aan elektriciteit, diesel, voer, alles is duurder geworden. En dat betekent dus dat de boer er weer minder aan overhoudt. En het jonge kind dat dit weekend werd doodgestoken in Rotterdam is waarschijnlijk omgebracht door zijn eigen vader. Volgens het AD was baby Emily nog geen 6 maanden oud. En buurtbewoners in Rotterdam-Charloos kunnen het nog altijd niet geloven dat iemand dit kan doen, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Is het nog een marinier ook, weet je? Daar moet je vertrouwen in hebben en dan gebeurt dit. Zal er misschien psychose geweest zijn, anders kan je zoiets niet doen. Weet je, dit kan je toch niet doen? Dit is toch ongekend? Ja, je kan je het voorstellen inderdaad bij hoe ze zich daar voelen in die buurt. De moeder van het kindje zegt tegen het AD dat de 22-jarige verdachte sinds een paar maanden al ziek thuis zat en langer psychische problemen had. home, baby. Let's go outside. George Michael, let's go outside. De eerste dag van de Nijmeegse wandelvierdaagse gaat niet door vandaag. Maar in Drenthe gaan deelnemers aan de fietsvierdaagse gewoon van start. De fietsers kunnen kiezen uit routes tussen de 30 en 60 kilometer. Contact met Jan Broertjes, hij is van de Drentse fietsvierdaagse. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, heeft u net als uw collega's in Nijmegen ook overwogen om deze eerste dag te schrappen vanwege de hitte? Uiteraard hebben wij wel even nagedacht. Maar een fietsvierdaagse is echt totaal iets anders dan een Nijmeegse wandelvierdaagse. 40 kilometer wandelen of 40 kilometer fietsen, dat is echt iets anders. Wat is het grote verschil? Nou, met de fietsvierdaagse, het is geen prestatietocht of iets dergelijks. Veel deelnemers fietsen op een e-bike. Men kan allemaal, als men wil, tussen 8,5-9 al starten. Zoals op dit moment, het is hier nu 15 graden. Over een uur is het wel een paar graden warmer. Maar als men dan gewoon rustig fietst onder de bomen, door de bossen, door het prachtige Drenthe, dan is men voor 12 uur alweer binnen en voor het heetst van de dag. Dat is dus allemaal veel beter te doen dan die wandeling in Nijmegen? Dat is allemaal veel beter te doen. De inspanning die iemand moet plegen is veel minder groot. En men kan vaak stoppen bij een horecagelegenheid of wat dan ook om, als men wil, wat te drinken en te genieten van de omgeving. Wat nemen jullie toch wel maatregelen door de hitte? Nou, ten eerste raden we aan vroeg te beginnen. Niet pas om 10:30, want dan ben je de warmste van de dag voor. We adviseren voldoende water mee te nemen. Maar dat is op veel plaatsen ook beschikbaar voor de deelnemers. We hebben ook gezegd, als er deelnemers zijn die het niet zien zitten om 40 kilometer te fietsen vandaag, dan is dat niet verplicht. Degene die alleen de woensdag, donderdag en vrijdag hun stempelkaart vol hebben, die zullen evengoed een medaille krijgen. Oh, dan krijg je toch nog een medaille als je morgen pas gaat beginnen. Ja, het is dus niet verplicht om vandaag te fietsen. Maar onze deelnemers kennende, dan verwachten we dat verreweg de meesten gewoon gaan fietsen vandaag. Nou, heb ik begrepen dat de ANWB mensen met pech minder lang laat wachten als je een lekke band hebt en ze bellen jullie. Komen jullie dan ook sneller om te helpen? Of helpen jullie überhaupt niet met lekke band? Nou, wij hebben een pechdienst die daarvoor zorgt. Maar ja, het is afhankelijk uiteraard van het aantal pechgevallen of het wel of niet lang wachten is. Maar in de meeste gevallen is dat geen probleem. En jullie kunnen dan razendsnel zo'n band weer eventjes plakken? Onze vrijwilligers die kunnen dat heel snel doen. Want hoeveel deelnemers verwacht u vandaag? Vandaag verwachten een dikke 4.500 deelnemers. 4.500, is dat hoger of lager dan een eerdere jaar? Dat is aardig vergelijkbaar. Dat is aardig vergelijkbaar. En heeft u veel vragen gehad over de hitte van de deelnemers? Ik kan me toch voorstellen dat mensen zich zorgen maakten over die hoge temperaturen? Nee, wij hebben verrassend weinig telefoontjes gehad. Maar goed, wij hebben de nodige adviezen op onze website gezet. Mm-hmm. En daarom voorzien wij weinig problemen. En dan toch nog even de belangrijkste tips? Start op tijd. Stop op tijd. Neem voldoende rustpauzes. En drink voldoende. Op de site staat en geniet van het Drentse landschap. Ja, dat vooral. Geniet van het Drentse landschap. Kunt u die route een beetje beschrijven? Die 30 tot 60 kilometer. Wat krijgen mensen allemaal te zien langs de route? Nou, je fietst niet alleen langs rustige wegen, fietspaden, door de bossen, over de hei en dergelijke. Maar we hebben onderweg ook, zoals wij dat noemen, beleefposten. Waar men bijvoorbeeld een boerderij, een beeldentuin, een oude molen kan bekijken. Men kan er zo lang over doen als men wil, als men voor 16:30 vanmiddag maar weer binnen is. En op de site staat trouwens ook een opmerkelijk advies, zag ik. Neem geen huisdieren mee, want dat gebeurde eerder wel. Ja, je ziet hier nogal eens mensen fietsen met een karretje erachter waar een hond in zit. Of voorop een mandje met erin. En dat lijkt ons met dit weer wat minder verstandig. Dat is niet fijn voor die dieren om in zo'n in die temperaturen inderdaad mee te rijden. Dat denken wij dat ze dat niet prettig zullen vinden. Dank u wel. Of het zo is, weten we. Ja, precies, dank u wel. Jan Broertjes van de Drentse Fietsvierdaagse, die vandaag gewoon van start gaat. Zo, die hebben het zwaar op kantoor. Gelukkig is de administratie een stuk lichter geworden. Met Snelstart weet je hoe je er financieel voor staat. Nu en ten opzichte van andere maanden of seizoenen. Ook krijg je inzicht in welke kosten je maakt en waar. Snelstart maakt de administratie en de zakelijke dienstverlening een stuk lichter. Snelstart.nl/gemak. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Maak je administratie een stuk lichter met Snelstart. Snelstart.nl/gemak. NPO Radio 1. 7 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Veel wandelaars willen niet wachten tot morgen de Vierdaagse begint en zijn nu al op weg. En vandaag wordt mogelijk de heetste dag van de zomer. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Het KNMI heeft voor vanmiddag code oranje afgegeven voor een groot deel van het land. De provincies in het midden en zuiden waar het mogelijk 39 graden wordt. Door de warme en zonnige dagen verslechtert ook de luchtkwaliteit. Er is daarom een smogalarm afgegeven. Mensen met luchtwegklachten krijgen het advies om binnen te blijven en zware inspanning te vermijden. Voor iedereen geldt het advies om veel te drinken en uit de zon te blijven. De Russische president Poetin gaat voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne op reis buiten de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie. Hij is vandaag in de Iraanse hoofdstad Teheran voor een ontmoeting met de Turkse president Erdogan en president Raisi van Iran. Ze praten over de situatie in Syrië, maar ook over een corridor voor Oekraïns graan en de mondiale voedselcrisis als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne. Staatssecretaris Oesloe voor Cultuur en Media wil dat grote streamingdiensten 4,5% van hun jaaromzet investeren in Nederlandse series, films en documentaires, schrijft ze aan de Tweede Kamer. De verplichting moet gaan gelden voor diensten die in Nederland minstens 30 miljoen euro omzet maken. als Netflix, Disney Plus en Videoland. De staatssecretaris is bang dat zonder de investeringen het Nederlands cultureel audiovisueel aanbod onder druk komt te staan. Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn zeker 13 doden en 2 gewonden gevallen. Waarschijnlijk gaat het om geweld tussen verschillende drugsbendes. De politie en het leger zijn naar de gevangenis gestuurd om de orde te herstellen. In mei kwamen in dezelfde gevangenis in Santo Domingo nog ruim 40 gedetineerden om het leven. De politie vond toen explosieven en vuurwapens bij de gevangenen. Anouk Vetter heeft bij de WK Atletiek in de Verenigde Staten zilver gewonnen op de zevenkamp. Na 6 onderdelen stond ze nog eerste in het klassement. Maar in de afsluitende 800 meter was de grote favoriet Tjam te sterk. Bij de Olympische Spelen was de Belgische ook al de beste en ook toen won Vetter zilver. Anouk Vetter was nu op de zevenkamp de beste met kogelstoten en speerwerpen en verbeterde bij het kogelstoten en het verspringen haar persoonlijk record. Het weer. In het noorden loopt het kwik op naar 32 tot 35 graden. In het midden en zuiden kan het 38 graden worden. Daarbij schijnt de zon volop en er staat maar weinig wind. Blijft waarschijnlijk tot laat in de avond tropisch warm. Morgen meer kans op onweer, maar op de meeste plaatsen nog wel zomers. Wie vaak de A4 en de A10 Zuid bij Amsterdam neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 22 juli tot 3 augustus worden de A4 en de A10 richting Utrecht afgesloten vanaf knooppunt Bad Hoeverdorp tot oprit S109 Raai. Verkeer wordt omgeleid via de A9 en de A5. Houd deze dagen dus rekening met extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor meer werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. Hi, ik ben Andrew van Travel Essence. Eindelijk is Nieuw-Zeeland weer open. Ik ben net terug van thuis en het land ziet er prachtig uit. Het is alleen helemaal leeg. Wilt u met onze gidsen trekken door het regenwoud of zeilen door de Bay of Islands, dan heeft u Travel Essence nodig. Onze vriendelijke gastheer en gastvrouw staan klaar om u te verwelkomen. Graag zelfs. Lekker weg naar het mooiste land ter wereld. Kijk op travelessence.nl. Drank en drugs. En toch de 70 ruim gepasseerd. Ronnie Wood, legendarisch gitarist van de Rolling Stones. Wat is zijn geheim? Morgenavond in het Uur van de Wolf de documentaire Ronnie Wood, Somebody Up There Likes Me. Bij de NTR op NPO 2. Naar Nieuw-Zeeland? Kijk op travelessence.nl. Het NOS Radio 1 Journaal. De Nijmeegse Vierdaagse gaat vandaag niet van start vanwege de hitte. En toch zijn er principiële Vierdaagse wandelaars die vandaag toch aan die eerste dag beginnen. Verslaggever Onno Beukers, heb jij al wat wandelaars gespot? Ja, van die principiële types, die ben ik hier wel tegengekomen. Ja, eigenlijk al best wel veel. Ik sta hier denk ik een uurtje ongeveer. Het is ook nog lekker koel. Hè? Ik zou zeggen nu rond de 20 graden, misschien net iets erboven. En de zon die begint hier echt door te komen. Dus je merkt wel dat het warmer wordt. Maar als ik hier die straat inkijk, en dat is eigenlijk de weg tussen Elst en Elde. Elde hoort bij Arnhem tegenwoordig. Dan zie ik gewoon mensen lopen. En ja, dat zijn er niet enkele, het zijn er ook geen tientallen. Het zijn er, nou, ik denk toch wel enkele honderden die vandaag toch die Vierdaagse gaan lopen. En ja, uiteraard heb ik er net ook een aantal gesproken. Gaat het goed? Gaat prima. Je loopt heel hard door. Ja, moet op tijd binnen zijn, hè, voor de warmte. Ja, is dat een strijd vandaag? Nee, niet echt. Ik maak me er niet zo druk over. Nee. Waarom heb je toch gekozen om vandaag alsnog te gaan lopen? Het hoort erbij. Het hoort er gewoon bij. Vierdaagse. Ja. Ja. Maar is dat dan verstandig als juist de organisatie zegt laten we het niet doen? Ik denk dat ik mezelf wel goed ken. Misschien dat het voor andere mensen anders is, maar ik denk dat ik het wel gewoon kan. Ja, ja. Dus ik maak die beslissing voor mezelf. Ja. En hoe lang nog? Ik zit nu geloof ik op iets van 22 kilometer of zo. Dus ik loop 50. Ik heb me nog niet ingeschreven, dus ik moet voor 12 uur binnen zijn. Want dan kan ik me inschrijven. Dus ik ga gauw door als je niet erg bent. Oké, succes. Dankjewel. Waarom toch gaan lopen vandaag? Het is het laatste jaar dat ik in Nijmegen woon. Dus een grote kans dat het de enige keer is dat ik de Vierdaagse ga lopen. En om dan 3 dagen te doen, dat voelt toch een beetje net niet helemaal. Is dit nou verstandig eigenlijk, wat jullie doen? Als de organisatie zegt, doe het maar niet. We zijn natuurlijk 2 uur eerder gestart. En zoals je net ook al zag, we overleggen wel gewoon een beetje wat nog wel verantwoordelijk is en wat niet verantwoordelijk is. Dus stel, het wordt dadelijk echt warm of we merken dat we gewoon achter op schema komen te lopen. Dan hebben we ook al wel achter de hand dat we opgehaald kunnen worden en dergelijke. U kijk nog even hoe de route loopt. Precies, ja. Ja, ja want ja. Het is lastig, wat staat niet aangegeven. Nee, nee. En ik had een kaartje op Google van de Nijmeegse gedownload. Die is ook verdwenen. Dus er was een vertrekje, maar ik had nog een plan B. Oh, die hebben ze eraf gehaald? Ik denk het, ja. Gisteravond stond hij er nog op, maar vanochtend was hij weg. Ja, om misschien te voorkomen wat u nu doet. Ja, ja, ieder is zijn eigen ding, toch? Ja, eigen verantwoordelijkheid, denk ik. Er wordt toch nog gelopen, zie ik. Ja, er wordt heerlijk gelopen. Het gaat echt goed. Waarom toch gaan lopen? Waarom toch gaan lopen? Ja, gewoon anders is het niet compleet. Dus we hebben Els gezien en nu gaan we richting Huissen. En ja, we willen het toch voor elkaar krijgen. En qua sfeer, want ja, het gaat natuurlijk officieel niet door. Nou ja, her en der zie je wel iemand staan. Maar het is natuurlijk niet de massa zoals in Elst bijvoorbeeld normaal gesproken. Nee, we zagen het wel een vrouwtje op het balkon zitten. Die zat te klappen, dus dat is wel heerlijk als zoiets gebeurt. Maar ja, je weet dat het nu eigenlijk officieel afgelast is. En ja, als er geen mensen zitten, daar heb je eigenlijk ook op voorbereid. Want eigenlijk met de training heb je ook geen mensen die langs de kant zitten. Dus maar ja, we verheugen ons eigenlijk natuurlijk wel op naar morgen. Want morgen dan gaat het echt gebeuren. En dan zal ik klappen voor jullie, want dat doet niet iedereen. En dan wens ik jullie heel veel succes. Dankjewel, hè. Ja, toch nog een applausje van verslaggever Onno Beukers. Honderden mensen lopen dus toch vandaag, ondanks de hitte. Meegeluisterd heeft Babs Rijken van Stichting De Vierdaagse. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u ervan? Nou ja, we snappen het sentiment uiteraard wel. Maar ja, we vinden het onverstandig. En dat heeft met name te maken met dat het zo meteen toch echt wel goed gaat opwarmen. En wij hebben geen voorzieningen onderweg. Geen Rode Kruis, geen medische hulpposten, geen watertappunten. Inderdaad, dus ook, hè, wat u hoorde, geen route, geen bewegwijzering. Dus we hopen dat de mensen verstandig blijven en zich inderdaad eventueel laten ophalen op het moment dat het echt niet meer gaat. Want het is dus volledig op eigen verantwoordelijkheid. Klopt, ja. Het is niet eerder gebeurd dat er een dag uit het programma werd gehaald vanwege de hitte. Hoe moeilijk was dit besluit? Aan één kant natuurlijk heel moeilijk, want na 2 jaar corona hebben we ontzettend uitgekeken naar weer een vierdaagse. Dus je wil zoveel mogelijk dat alles doorgaat. We hebben ook alles op alles gezet om dat voor elkaar te krijgen. Maar het weeradviesteam was eigenlijk unaniem in het advies richting het bestuur om het niet door te laten gaan op de dinsdag. Want morgen kunnen mensen beginnen aan de officiële wandeling van 3 dagen dus dit keer. Maar ook dan wordt het vrij warm. Komen er nog extra maatregelen of aanpassingen? Dat gaan we zo meteen verder besluiten. Zo dadelijk komt het weeradviesteam weer bij elkaar. Dan kijken we heel goed naar de situatie van morgen. En daar gaan we onze adviezen gelijk op aanpassen. Want wat zou er dan kunnen veranderen? Wat zijn de opties die voorliggen? Nou, dat zijn natuurlijk dezelfde opties als die we vorige week al hebben besproken. We gaan natuurlijk de wandelaars adviseren hoe ze het beste om kunnen gaan met de hitte. We kunnen gaan kijken naar extra watertappunten. En dan komen de andere maatregelen ook eventueel naar boven, mocht dat nodig zijn. En dan praat je inderdaad over het inkorten van starttijden en dergelijke. Maar we hebben gisteren in het weeradviesteam al wel gehoord dat de omstandigheden morgen toch echt wel aanzienlijk beter zijn dan vandaag. Dus we verwachten dat er wel regulier gewandeld kan gaan worden. Maar goed, dat nogmaals, dat gaan we straks verder horen van onze meteoroloog. En wanneer wordt dat duidelijk voor de wandelaars? Dat zal uiterlijk begin van de middag zijn. Is er eigenlijk over nagedacht om de Vierdaagse eerder in het jaar te houden? Als het nog niet echt hartje zomer is, het wordt natuurlijk steeds warmer. Die vraag wordt ons inderdaad vaker gesteld. We hebben in 2006 natuurlijk een enorme vervelende situatie meegemaakt. Daarna heeft er een onderzoek plaatsgevonden of dat überhaupt een van de opties zou zijn. Daaruit is eigenlijk gebleken van niet. Sinds 1909 bestaat de Vierdaagse. Is eigenlijk altijd al derde week van juli geweest. En alles om ons heen heeft daar ook rekening mee gehouden. Dus ja, je merkt dat aan, ik noem maar even wat, Rijkswaterstaat die werkt aan wegen. Gemeentes die daar rekening mee houden. De mobiliteit is in juli ook een stukje lager in de regio. Mede door vakanties. Vrijwilligers die wij moeten inzetten, die daar vakantie voor opnemen. Dus nou, tal van redenen waarom het in juli blijft. En We hebben gisteren begrepen van onze medische dienst. Het is ook wel eens heel erg koud geweest in juli. Dus je kan daar eigenlijk weinig over zeggen. Oké, dus wellicht volgend jaar bij min 10 in de zomer. Nou ja, min 10 is vrij extreem, maar ja. Ze hebben wel eens onderkoelingsdekens moeten gebruiken. Echt? Dus het kan inderdaad ook echt wel fris zijn. Ja. Dus die traditie van de derde week van juli, daar willen jullie gewoon niet aan tornen? Nee, daar willen wij eigenlijk niet aan tornen, nee. Dank Babs Rijken van de Stichting De Vierdaagse. Het is 7:12. Het NOS Radio 1-journaal. In Nieuwsuur ging het gisteravond over de arbeidsmarkt. Die is nog nooit zo krap geweest, maar nog steeds staan veel mensen met bijvoorbeeld een chronische ziekte aan de kant. Een zieke medewerker krijgt 2 jaar lang minimaal 70% van zijn loon doorbetaald. Sommige ondernemers vinden dat te lang en zijn daarom huiverig om chronisch zieken aan te nemen. Zo vertelde ondernemer Christel Groeneboom. Een langdurig zieke kost enorm veel geld. Dat kan dus de 150.000, 200.000 euro kosten. Per medewerker? Ja, als iemand 2 jaar uitvalt met alle kosten die jij daarbij hebt, dat kost gigantisch veel geld. Dat verhoogt zeker de drempel om mensen aan te nemen. Wij huren ook altijd een aantal uitzendkrachten erbij, juist om dat een beetje in balans te houden van de kosten wat je hebt van ziek personeel. En daarin verschilt Nederland enorm van andere landen, stelden deze onderzoekers. Als je in Nederland kijkt naar de gemiddelde arbeidsdeelname, die is hoog. Maar naar mensen uit de groep waar we het over hebben, dus met beperkingen of wat oudere mensen, ja, dan is dat verschil erg groot in arbeidsdeelname. En vergeleken met bijvoorbeeld Scandinavische landen en Duitsland, ja, dan zie je dat die 35% meer mensen opnemen uit deze groep dan Nederland. Het is onbekend of de Nord Stream 1, de belangrijkste gaspijpleiding vanuit Rusland, nog open gaat. Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft al een aantal grote klanten verteld niet te kunnen garanderen de gasleveranties te hervatten. Energiespecialist Gilles van den Beukel vertelde in Met het oog op morgen wat die klanten als reden te horen kregen. Het verhaal wat zij daarbij hebben is dat ze niet genoeg compressors hebben om genoeg gas door Nord Stream 1 heen te laten gaan. Ja, en er zijn toch wel een boel analisten en ook de Duitse regering die daar vraagtekens bij zetten. Het is een vrij algemeen gevoel toch wel dat Rusland hier, Poetin, excuses zoekt, alibis om niet te leveren en ons in Europa het leven moeilijk te maken op het gebied van gas. Een leveringszekerheid is niet per se het probleem, zei Van den Beukel. Eigenlijk zien we toch dat het probleem in Europa zich het laatste jaar een beetje verschoven heeft van een leveringszekerheidprobleem naar een prijsprobleem vooral. Het is ontzettend duur geworden, gas. We praten nu over rond de 160, 170 euro per megawattuur. Nou, dat is 10 keer zoveel dan het gemiddelde van zeg de periode 2015-2020. En dat was gisteravond op Radio en TV. Duitsland en Egypte gaan nauw samenwerken op het gebied van energievoorziening. Dat hebben de Egyptische president Sisi en de Duitse bondskanselier Scholz afgesproken, schrijft Der Spiegel. En dan gaat het niet over dat dure gas waar we het net over hadden, maar over waterstof. Sisi was op bezoek in Duitsland om te praten over het klimaat. Duitsland en Egypte willen samen een nieuwe waterstof-economie ontwikkelen, want dat is de toekomst, zei Scholz na afloop. Voor die transformatie der industrie in landen wie Duitsland werden Strom und Wasserstoff von zentraler Bedeutung sein, um CO2-neutrale Wirtschafts- und Industrieentwicklung voranzutreiben. Waterstoff spielt volgens de bondskanselier een cruciale rol in de energietransitie. China heeft een nieuw raketsysteem op grote hoogte getest. Volgens de South China Morning Post heeft het Chinese leger een rakettest uitgevoerd in het Himalaya-gebergte, vlakbij de grens met India. De test was met het zogeheten PCL-191-systeem voor de kenners, gemonteerd op een truck en meerdere lange afstandsraketten tegelijk kan afschieten. Volgens deskundigen moet de rakettest een signaal afgeven aan India. De raketbrigade kan overal in het land ingezet worden en kan allerlei uitdagingen aan, zegt een oud militair instructeur tegen South China Morning Post. De spanningen in de grensregio met India lopen al jaren op. Zowel India als China heeft de troepenmacht er versterkt. Een opvallende toespraak van de Britse prins Harry bij de Verenigde Naties gisteravond. Hij was daar uitgenodigd om te spreken op Nelson Mandela-dag, meldt de BBC. En de prins maakt zich zorgen over desinformatie, de oorlog in Oekraïne. En hij maakte ook nog een opvallende opmerking over het verdwijnen van grondrechten in de VS. The few weaponizing lies and disinformation at the expense of the many. And from the horrific war in Ukraine to the rolling back of constitutional rights here in the United States, we are witnessing a global assault on democracy and freedom, the cause of Mandela's life. Ja, het terugdraaien van Amerikaanse grondrechten, zei Harry dus. En daarmee bedoelde de prins volgens de BBC het schrappen van het landelijk abortusrecht in de VS. En Harry zei verder dat er sprake is van een wereldwijde aanval op de democratie en de vrijheid. Zaken die juist het levensdoel waren van Nelson Mandela. En een van de meest iconische moskeeën van Iran is beschadigd tijdens restauratiewerkzaamheden. Volgens de nieuwszender Frans 24 gaat het om een 400 jaar oude moskee in de Iraanse stad Isfahan. Het gebedshuis staat ook op de werelderfgoedlijst van de Verenigde Naties. Vooral de koepel van de Koningsmoskee, zoals die ook wel wordt genoemd, is beschadigd tijdens de restauratie. Toen zien de bloemenpatronen op de koepel er niet meer goed uit. Volgens de restaurateur van de Iraanse moskee is het onder meer misgegaan doordat er op een hoogte van 54 meter moet worden gewerkt. Ja, dat vraag ik mezelf ook altijd af als mensen aan het restaureren zijn. Hoe krijg je het voor elkaar op zo'n hoogte? Ik vind het altijd knap. Dingen te maken en ook ja, te restaureren. Nou, dat gaat dus niet altijd goed, hebben we nu wel begrepen. Maar de restaurateur belooft dat de fouten aan de moskee worden hersteld. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In grote delen van Europa is het erg warm met temperaturen ver boven de 30 graden. In Zuid-Europa gaat de hitte ook gepaard met hevige bosbranden. In Frankrijk woeden de branden vooral in de buurt van Bordeaux. Contact met correspondent Frank Renaud. Ja, Frank, in Frankrijk zou mogelijk het all-time hitterecord vannacht verbroken worden. Is dat ook gebeurd of nog niet? Wat is de laatste stand? Nou, er zijn op heel veel plekken in Frankrijk hitterecords verbroken. Inderdaad, het werd daar nog nooit zo heet als gisteren. Maar of het ook een nationaal record is geworden, dat weten we op dit moment nog niet. Want die metingen die liepen door tot vannacht 12 uur, middernacht echt. En zo'n landelijke hittemeting gaat over het gemiddelde van Frankrijk, van het gemiddelde van 24 uur. En dan ook nog het gemiddelde van alle weermeetstations in Frankrijk. Nou, op dat cijfer moeten we blijkbaar nog eventjes wachten. Wat wel opvalt is dus in heel veel regio's record. In Bretagne bijvoorbeeld, daar hoorden we gisteren al dat alle records, alle historische records verbroken zijn. En dat is opvallend, want volgens de legende is Bretagne altijd koud. Het regent er altijd. Het is het meest koele departement, regio van Frankrijk. Maar in de stad Brest daar werd 35,8 graden gemeten. De temperatuur is daar nog nooit in de geschiedenis zo hoog geweest. Ja, dan naar die aanhoudende en zich uitbreidende bosbranden. Vooral, ik zei het al, in de buurt van de stad Bordeaux. Wat is daar de laatste stand van zaken? Nou, in een week tijd is daar inmiddels 15.000 hectare aan bos vernietigd. Ten zuiden van Bordeaux inderdaad. Dat is meer dan in heel Frankrijk in heel 2021 aan bos verbranden. Er worden echt trieste records verbroken, ook hier op dit gebied. Gisteren was het in het gebied meer dan 42 graden. Dus dat maakt het stoppen van de bosbranden ook niet erg makkelijk. Er zijn alleen gisteren ook alweer 16.000 mensen daar geëvacueerd in die regio. Dat gebeurde vooral uit voorzorg, preventief dus. En ook omdat de rookontwikkeling nogal ernstig is daar. En dat zou ademhalingsproblemen kunnen veroorzaken. En die 16.000 mensen, dat brengt het totaal aantal geëvacueerden op 32.000. Onder wie ook duizenden toeristen die op camping zaten. Er werd zelfs een dierentuin ontruimd ten zuiden van Bordeaux vanwege het brandgevaar. Maar eigenlijk wordt het dus steeds erger. Kan de brandweer daar nog tegenop blussen? Nou, dat is heel erg moeilijk. Daar beklaagt de brandweer zich over. Het is die combinatie, ja, de bekende combinatie inmiddels van drie factoren. Het is heel erg droog, het is heel erg heet en er is heel erg veel wind. En met name die wind in Bordeaux is enorm. Het vuur blaast alle kanten op en er is bijna niet tegen op te blussen inderdaad. De hoop is een beetje dat het vandaag beter gaat dan gisteren de ergste dag was. Want is er dan misschien in de weersverwachting toch nog enige verlichting? Komt er minder warm weer aan? Komt er regen aan? Ja, dat hopen ze dus bij Bordeaux ook. Die brandweermensen vooral. Het blijft heel erg warm nog steeds in Frankrijk. Maar die hitte verschuift. Die verschuift vandaag van het westen naar het oosten van Frankrijk. Dus de Atlantische kust, zou ik maar zeggen, waar het zo heet was de afgelopen dagen, dat wordt minder. En het oosten, ja, waar het dan wel warm wordt, dat is wel een breed begrip. Want ook Parijs, daar wordt het vandaag 40 graden. In de hoofdstad wordt een soort hittegolfplan van kracht. Dat betekent bijvoorbeeld dat de kinderopvang dicht gaat. En vanaf woensdag gaat de temperatuur in een groot deel van Frankrijk dan weer zakken. Dankjewel, correspondent Frank Renaud. Het is 9 minuten voor 7:30. We gaan naar atletiek. Want er was een zilveren medaille voor meerkampster Anouk Vetter op de wereldkampioenschappen in het Amerikaanse stadje Eugene. Vetter stond na 6 van de 7 onderdelen nog eerste in het klassement, maar op de afsluitende 800 meter was de Belgische Nafi Thiam te snel en zij pakte het goud. Met een puntentotaal van 6867 en een zilveren medaille is Vetter toch nog heel blij. Wat een dag, wat een 2 dagen. Ja. Bizar, ik had het nooit verwacht. Ik zei tegen Ronald van, ja, dat Nederlandse koor met PR moet ik uit mijn hoofd zetten, want de voorbereiding is anders geweest. Ik ga gewoon meedoen en ik ga gewoon alles doen wat kan, maar zoveel punten. Dat is de sleutel dan misschien, zonder verwachtingen beginnen? Ja. Eigenlijk kom ik daar steeds achter in trainingen en in wedstrijden. Misschien moet ik dat altijd hebben, maar... Nee, is makkelijker gezegd dan gedaan, hè? Laten we dan even bij het einde beginnen, want dan heb je het over verwachtingen. Je staat eerste na 6 onderdelen. En dan moet je tegen Thiam. Je weet dat zij wel iets beter is dan 800 meter. Maar had je hoop? Want zij is ook niet direct een loopwonder. Nee, ik had wel hoop. Ik had ook een idee hoe ik het wilde lopen. Alleen ik werd toch een beetje meegesleurd van, oh, we gaan hard. Oké, ik ga er achteraan. Ik had misschien iets langzaam moeten starten, maar aan de andere kant, ik heb alles gegeven. Ik kan mezelf niks kwalijk nemen. Ja, ik ben helaas niet de beste 800 meter loper. Ik heb pech dat het eindonderdeel is. Maar wat ik nog. Ja, ik heb alles gegeven. En 6800 punten, dat is echt sick. En dat is misschien een beetje een gekke vraag dan, maar is het dan geruststellend dat er secondes tussen zit, dat het niet op een paar tienden is? Ja, eerlijk gezegd wel, hè. Ja. Ik denk dat ik echt nachtmerries had als het een paar punten was geweest. Het is, en weet je, Nafi is wel echt. Ik vind het al vet dat ik zo dichtbij zit en wie weet kan ik haar ooit verslaan. Maar zij is wel echt heel goed, hè. Het is wel... Ik heb bijna pech dat ik in hetzelfde levensjaar week zoals zij zit. Maar we maken elkaar denk ik alleen maar beter en scherper. Dus ik hoop dat ik nog echt een aantal jaar met haar zo mag zijn. Dat zou ik echt geweldig vinden. Ja, maar je hebt er heel serieus uitgedaagd. Want als we haar zagen voor die 800 meter, strak koppie. Ja, ik hoop het. Ik had hem zelf ook. Ja, haar coach was ook al de hele meerkamp al wat duimpje omhoog en zo. Dus we zijn wel concurrenten, maar we waarderen elkaar ook echt enorm. En we vinden het gewoon heel goed en leuk als iemand anders het ook goed doet. We trainen er hard voor. Volgens mij bestaat de perfecte meerkamp niet, maar je hebt geen grote fouten gemaakt, hè, deze keer. Nee, ik vind het is echt een hele goede meerkamp. Dit is een meerkamp waar ik een beetje van droom dat ik die ooit nog in mijn carrière zou hebben. Want ik heb 4x66 gehaald en nu heb ik 68. En dat zei Anouk Vetter tegen Jeroen Stekelenburg. Emma Oosterwegel, winnaar van Olympisch brons afgelopen zomer, werd dit WK 7e. It's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night. In the summer, in the city. In the summer, in the city. Cool town, evening in the city. Dressed so fine. Summer in the City, grote hit uit 1994. Dat was natuurlijk Joe Cocker. Ster. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem. Je bedrijf kan niet zonder het internet. En daar maken cybercriminelen steeds slimmer gebruik van. Bij Nationale Nederlanden kan je nu de cyberrisicocheck doen. Dan weet je binnen 15 minuten wat jouw risico's zijn en hoe jij je bedrijf kunt beschermen. Dus, kom maar op met die digitale toekomst. Onze support heb je. Doe de gratis check op nn.nl/cyber of vraag het je adviseur. Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoe zeg je, we hebben pech in het Italiaans? Siamo's fortunati. Maar ik ga meteen hulp voor je regelen, hoor. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 15% korting. Dan is ook in het buitenland de beste hulp altijd dichtbij. Kijk op anwb.nl/wegenwacht. NPO Radio 1. Het is bijna 19:30, de hoofdpunten van het nieuws. Hoewel de Nijmeegse Vierdaagse vanwege de hitte pas morgen begint, zijn er vanochtend toch wandelaars aan de eerste dag begonnen. Ze gingen in alle vroegte op pad. Het is niet verboden om te wandelen, maar bepaalde delen van de route zijn door de organisatie wel afgesloten. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw medewerkers van de veiligheidsdienst SBU uit hun functie gezet. Eerder schorste hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Staatssecretaris Oesloer wil dat grote streamingdiensten 4,5% van hun jaaromzet investeren in Nederlandse series, films en documentaires. Ze vindt dat grote bedrijven als Netflix, Amazon Prime en Videoland die succes hebben in Nederland ook moeten bijdragen aan het Nederlandse aanbod. Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn zeker 13 doden en 2 gewonden gevallen. Waarschijnlijk gaat het om geweld tussen drugsbendes. De politie en het leger zijn naar de gevangenis gestuurd om de orde te herstellen. En vanmiddag geldt voor een groot deel van het land code oranje vanwege de hitte. Het gaat om de provincies in het midden en zuiden. Door de warme en zonnige dagen verslechtert ook de luchtkwaliteit en er is daarom een smogalarm afgegeven. We praten nog even door over het weer met Rosemarijn Knol van Weerplaza. Ja, hoe heet wordt het nou precies vandaag? Vandaag is het overal in het land tropisch warm en dat betekent temperaturen boven 30 graden en ook echt ruim wel daarboven. In het noorden van het land is het zo'n 33 graden en in het midden en zuiden, waar dus die code oranje geldt, daar warmt het op naar 38 of 39 graden. En vooral in het uiterste zuiden, langs de grens met België en ook in Zeeuws-Vlaanderen, daar kan het misschien lokaal wel 40 graden worden. Er staat erbij een matige zuidoostelijke wind. En in combinatie dus met die volle zonneschijn kan er dus ook zomersmog ontstaan, ozon. En daar komt dus ook die waarschuwing voor de luchtkwaliteit vandaan. En het wordt ook echt een klassieke plaknacht, heb ik begrepen. Klopt, want vanavond en ook komende nacht blijft die warmte nog heel erg lang hangen. Wordt eigenlijk nauwelijks verdreven. Het duurt nog even voordat koelere lucht dichterbij komt. De laagste temperatuur, 22 graden, wordt pas laat in de nacht bereikt. En als de temperatuur een heel etmaal boven 20 graden blijft, dan spreken we van een tropennacht. En dat gaat vanavond en vannacht dus in een groot deel van het land gebeuren. En morgen koelt het weer een beetje af. Ja, morgen dan draait de wind naar het zuidwesten, komt er wat koelere lucht dichterbij. Eerst wat bewolking, misschien dat er in de ochtend lokaal een buitje valt. Maar de meeste en de zwaarste buien worden pas in de avond verwacht. Daar kan ook onweer, hagel en windstoten bij voorkomen. En dat zorgt ook wel voor een temperatuurverschil. Want in het zuidwesten van het land begint het geleidelijk al wat af te koelen naar zo'n 25 graden. Terwijl langs de oostgrens kan het aan het begin van de middag nog wel tropisch warm worden met die 30 graden. De luchtvochtigheid is ook wat hoger, dus het zal morgen echt drukkend warm aanvoelen. Dankjewel. Ster. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zo! Ontdek de beste beautydeals en meer op socialdeal.nl. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. De dijk gaat stoppen. Al hun concerten zijn uitverkocht. Maar er komt nu nog één allerlaatste concert bij in de Ziggo Dome op vrijdag 23 september. Wil je nog naar de dijk? Haal dan nu je kaarten via dedijkziggodome.nl. Een bijzondere topbijeenkomst vandaag in Iran. In Teheran ontvangt president Raisi zijn collega's Poetin en Erdogan. Voor de Russische president Poetin is het de eerste buitenlandse reis buiten de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Abdou Bouzerda is journalist voor de VPRO en volgt de ontwikkelingen in het Midden-Oosten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat is de aanleiding voor deze ontmoeting? Waarom komen ze juist nu naar Teheran? Ja, officieel is het een meeting waarbij de drie landen elkaar ontmoeten vanwege de laatste ontwikkelingen in Syrië. Alle drie de landen hebben grote militaire belangen in dat land. Het zogenaamde Astana-vredesoverleg, dat doen ze vaker. Maar vooral Rusland en Iran maken er geen geheim van dat ze het vooral fijn vinden en een kans om met elkaar te kunnen overleggen. Maar vooral ook de wereld te kunnen laten zien dat ze niet geïsoleerd staan. Ze zoeken elkaar op. Het is de derde keer dit jaar dat de leider Raisi en Poetin elkaar ontmoeten. Beide landen zijn strategische bondgenoten van elkaar in wat zij noemen de strijd tegen het Amerikaanse imperialisme. En waarom komt de Turkse president Erdogan dan? Erdogan is vooral heel erg handig aan tafel. Wij in het Westen zien Turkije vaak als soort van bufferstaat naar het oosten toe. Maar dat doen ze in Teheran andersom ook. Turkije is belangrijk, want heel simpel gezegd, afspraken met Turkije maken betekent dat de kans ook groter is dat de Amerikanen daar rekening mee gaan houden. Dus het is vooral ook heel handig om de Turken erbij te hebben. Want dus hij heeft een belangrijke rol, Erdogan. Daar maakt hij nu wel handig gebruik van, hè? Ja, zeker. Hij is een soort van mediator. En dat komt hem zeker goed uit. Want hij wil namelijk zijn grip op het noorden van Syrië versterken. En is ook van plan om met een nieuwe militaire operatie te beginnen. Nou, op dit moment komt het allemaal wel heel gelegen uit. Wellicht dat de Iraniërs en de Russen meer concessies kunnen doen aan de Turken in ruil voor afspraken. Het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld ook als het gaat om het proberen de sancties niet al te strikt op te leggen aan Iran en Rusland. Ja, en de oorlog in Oekraïne speelt ongetwijfeld ook een rol bij die bijeenkomst. Hoe kijken ze daar in Iran naar? Opvallend. Ik zeg opvallend omdat het eigenlijk min of meer hetzelfde is als wat ze in Rusland doen. Dus ze nemen ook de terminologie over. Ze noemen de oorlog een speciale operatie. Ze zien het vooral als een groot westers complot. Waarbij Oekraïne gebruikt wordt door de Amerikanen en de Europeanen. Hier en daar klinkt wel kritiek. Bijvoorbeeld van religieuze leiders of van oud-militairen over de Russische oorlog. Maar het officiële standpunt van Teheran is dat dit een speciale operatie is van de Russen in strijd tegen het Amerikaanse imperialisme. En zowel Iran als Rusland hebben te maken met sancties, allebei vanwege hun eigen redenen natuurlijk. Wat kunnen beide landen voor elkaar betekenen? Nou, hier wordt het wel echt interessant. Beide landen kunnen met elkaar afspraken maken, want nu lopen ze elkaar te beconcurreren in het aanbieden van olie aan India en China. Want die nemen de olie en grondstoffen wel af. En ten tweede, ze kunnen ook met elkaar diensten en producten uitwisselen. Bijvoorbeeld auto-onderdelen of textiel, waar nu een groot gebrek aan is in Rusland. Dat zijn zaken die de Iraniërs makkelijk kunnen leveren. Maar denk ook bijvoorbeeld aan militaire diensten of producten. Zo zou volgens de Amerikanen ook Iraanse drones aan de Russen geleverd kunnen gaan worden. Maar hoe groot is de kans dat er echt Iraanse drones ingezet gaan worden door Rusland in de strijd in Oekraïne? Vrij groot. Het Iraanse droneprogramma loopt al een aantal decennia. Die is eerst en vooral bedoeld voor eigen strijdkrachten. Maar dit is natuurlijk wel een kans voor Iran. Niet alleen financieel, maar vooral ook voor de Iraanse ingenieurs die nu eindelijk kunnen zien wat hun drones op een militaire slagveld ook daadwerkelijk betekenen. En of ze er nog aan moeten gaan sleutelen. Dus dit is vooral een kans voor hen. Ja, worden er overigens belangrijke afspraken verwacht van deze ontmoeting tussen deze Raisi, Poetin en ook Erdogan in Teheran? eigenlijk altijd als de drie heren elkaar ontmoeten, worden afspraken gemaakt. Die worden nooit echt gepubliceerd. Of een heel omslachtige technische term als het gaat om Syrië. Maar achter de schermen vindt er altijd een uitrol plaats. Wat ik al aangaf, Erdogan heeft een belang in Syrië. De twee landen hebben een belang in het ontlopen van de sancties. Of bijvoorbeeld dat ze toch iemand nodig hebben die richting de Amerikanen en NAVO, bondgenoot van Turkije, een andere zaak gaat bepleiten. Nou, wat dat betreft kan er hier en daar wel een uitruil plaatsvinden. Maar ik vrees dat het grote publiek dat wij dat nog niet zullen weten. Dank Abdou Bezerda, journalist bij de VPRO. Het is 8:08. Het lijkt erop dat Rusland, want we blijven nog even bij Rusland, de gasleveringen aan Europa verder gaat afknijpen. Het Russische gasbedrijf Gazprom heeft klanten gewaarschuwd dat gasleveringen niet kunnen worden gegarandeerd. Het gasbedrijf zegt dat er sprake is van overmacht. Grote afnemers kijken met spanning naar komende donderdag, want dan wordt de pijpleiding Nord Stream 1 na onderhoud weer in gebruik genomen. Maar het is nu helemaal de vraag of de Russen dan volgens afspraak gaan leveren. Ik praat erover met Hans van Kleef van ABN AMRO. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat denkt u als u die waarschuwing van Gazprom zo hoort? Gaat er donderdag Russisch gas door die pijpleiding naar Europa komen? Nou, als je dat inderdaad zo hoort, dan is die kans niet heel groot. En het was eigenlijk al een klein beetje de marktverwachting, hè, van dat Rusland die pijpleiding langer dicht zou willen houden. Het was alleen, ja, welke reden zouden ze mee aankomen? En deze brief, waarbij ze inderdaad een force majeure aankondigen, oftewel een situatie van overmacht, ja, lijkt die reden te zijn. En eerlijk gezegd ook vanuit de technische kant is het maar de vraag of die pijpleiding opgestart kan worden, omdat er, ja, een turbine voor onderhoud, een gasturbine voor onderhoud in Canada was. En ja, die is pas eigenlijk gisteren of eergisteren op het vliegtuig gezet. Ja, voordat het dan in Rusland is en aangesloten enzovoort. Ja, dan ben je echt dagen verder. Dus de kans dat het donderdag open gaat, is niet heel erg groot. En is dat dan de overmacht waar ze het over hebben? Nou, dat is niet helemaal duidelijk. Welke precieze reden ze bedoelen. Ja, ze wijzen natuurlijk op de sancties, want dat is ook waarom die turbine langer wegbleef. En het is ook maar de vraag of dat juridisch houdbaar is. Ik bedoel, die regeling is eigenlijk bedoeld voor situaties als er bijvoorbeeld een brand is geweest. Dus echt overmacht, waar je niet van tevoren aan kan doen. Of sancties daaronder vallen, is maar zeer de vraag. Maar goed, ja, eerlijk gezegd, of het nou het een of andere reden is. Het feit blijft dat die pijpleiding waarschijnlijk langer dicht blijft. En dat komt met allerlei consequenties voor, met name Europa. Ja, want wat betekent dit dan voor de gasmarkt en de prijs van gas? Nou, dat betekent in ieder geval dat het lastiger wordt om onze voorraden in Europa te vullen voor de winter. Ik zeg niet onmogelijk, maar het maakt het wel lastiger. Dus we zijn nog meer afhankelijk van de import van het vloeibaar gemaakte aardgas, dus de LNG. En eerlijk gezegd is het al een uitdaging om dat op tijd deze kant op te krijgen. En ja, voor de gasprijs betekent dat automatisch dat er nog meer opwaartse prijsdruk komt. Dus die prijs zou zomaar verder weer kunnen stijgen de komende weken en maanden. Zijn er snel alternatieven beschikbaar? In de uitzending hebben we het gehad over gas uit Ghana bijvoorbeeld. Ja. Je hoort inderdaad dat Ghana is een alternatief. Azerbeidzjan wordt genoemd. Er zijn afspraken gemaakt om de gasimport vanuit Azerbeidzjan te verdubbelen. Egypte is een land wat eventueel nog in aanmerking komt voor meer gasleveringen. En dan natuurlijk de geëikte grote leveranciers van LNG, dus de VS, Qatar en Australië. Maar die capaciteit die kan niet heel snel vergroot worden. Dus daar gaat gewoon enige tijd overheen, soms wel jaren. Dus op de langere termijn is er wel een alternatief, maar dat duurt eventjes. En het is nog steeds niet voldoende om volledig het aanbod van Rusland te vervangen. Dus we zullen ook op korte termijn in ieder geval naar bijvoorbeeld de vraagkant moeten kijken. Dus ons consumentengedrag en kijken of we daar wat aan kunnen verminderen. Maar het schijnt dat morgen de Europese Commissie komt met een plan om toch in ieder geval 60 miljard kuub te kunnen besparen voor deze winter. Om toch zoveel mogelijk die voorraad op peil te brengen. Want hoe snel leidt het in Europa tot problemen als Nord Stream 1 donderdag inderdaad niet in gebruik genomen wordt? Ja, dat is lastig te zeggen. Want het streven is natuurlijk om die voorraden te vullen tot 80% en sommige landen zelfs 90%. En dat doe je eigenlijk om klaar te zijn voor de winter. Een heel groot onzekere factor is natuurlijk hoe streng wordt die winter. Bij een milde winter zoals afgelopen jaar, dan zou dat voldoende moeten zijn. Maar als het een hele strenge winter wordt, dan hebben we automatisch dus ook meer gas nodig om de boel te verwarmen. Dan wordt het wel degelijk spannend. En heeft u het idee dat die urgentie in Europa gevoeld wordt? Gisteren sprak het Internationaal Energieagentschap over code rood voor Europa op het gebied van gasleveringen. Ja, nee, absoluut. Het Internationaal Energieagentschap die heeft echt heel duidelijk die urgentie aangegeven. Dat is ook iets wat je proeft bij de Duitsers en bij Macron van het weekend. Die ook aangaf van we moeten echt op ons verbruik letten. Ik denk dat de urgentie in ieder geval in die landen zeker aanwezig is. In Nederland is hij er vast ook. Alleen straalt de regering dat iets minder uit. Dus wij lijken iets minder de paniek nog te zien. Ach, we gaan kijken hoe dat donderdag zal uitpakken. Dank u wel, Hans van Kleef van ABN AMRO. NPO Radio 1. Ja, wie denkt aan een orgel, denkt al gauw aan een kerk en ook aan klassieke muziek. Voor veel jonge mensen niet heel spannend, maar Peter Ouwekerk vindt dat allemaal onzin. Hij is directeur van het Internationale Orgelfestival in Haarlem dat deze maand plaatsvindt. En volgens hem is het orgel interessant voor iedereen. Ze hoeven niet allemaal orgel te gaan spelen, maar wel kennis kunnen maken met de enorme rijkdom van het orgel. Dat is denk ik erg belangrijk. Dit is het orgel van de Bavo-kathedraal. Een instrument met heel veel toeters en bellen. Zodra je een jongere, met name basisschoolleeftijd, met een orgel kennis laat maken, zijn ze allemaal enthousiast. De ene is geïnteresseerd in de klank, de andere in de techniek ervan. Want het is een enorm technisch wonder wat je eigenlijk achter al die orgelpijpen ziet. Dus die vinden dat interessant. Bij Alexander de Bie begon de liefde voor het orgel al heel vroeg. Vanaf mijn derde levensjaar hoorde ik eens orgel. En toen was ik zo gefascineerd van het instrument. Volgens mij in de Jacob Obrechtkerk in Amsterdam. Daar waren we eens in een mis. En toen hoorde ik voor het eerst orgel en toen was het van... Wauw. Ja? Ja. Veel jongeren haken af als ze een jaar of 12, 13 zijn. Orgelspelen is dan niet meer cool. Alexander heeft dat nooit gehad. Nee, absoluut niet. Nee. Als ze maar de 18, 19 hebben bereikt, dan zit het goed. Alexander is nu 21 jaar en inmiddels een gelauwerd organist. Hij denkt dat kinderen het best te verleiden zijn door het orgel zelf. Als die inderdaad de mogelijkheid krijgen om bij de speeltafel te zijn en ook zelf die toetsen in te drukken en met al die klanken te experimenteren. Nou, dan vinden ze dat echt heel gaaf, hoor. Ja. En hij heeft van jongs af aan zijn vrienden een beetje opgevoed. Als er dan vrienden bij mij thuis kwamen, ik denk dat ik 5, 6 jaar oud was, nou, dan ging ik gewoon cd-orgelmuziek opzetten. Een cd. Okay. En daar moesten ze dan maar luisteren of ze dat nou wilden of niet. Maar ze vonden het allemaal gaaf. Ja? Oh, je bent geen vrienden kwijtgeraakt daardoor? Nee. Een aantal van mijn vrienden, best wel een aantal, die zijn ook geen muzici. Maar ze vinden wel muziek heel gaaf. En ze komen ook naar concerten van mij. Bijvoorbeeld een goede maat van mij heeft nu ineens een playlist gemaakt op Spotify met orgelmuziek. Oh ja? Terwijl hij überhaupt eigenlijk bijna nooit klassieke muziek heeft geluisterd. Okay. Dus als jij gepassioneerd bent over je instrument en je kan het overbrengen naar de mensen, dan inspireert dat hun ook en dan willen ze dat ook verkennen. Maar ja, dan die muziek, toch altijd een beetje plechtig, een beetje saai misschien. Kan dat niet wat hipper? Ik denk zeker dat het hip te maken is. En ik denk, je kan ook hele gave dingen doen. Ik bedoel, bij een popconcert of whatever. Daar wordt heel veel gebruik gemaakt van effecten met snelle lichten en zo. Want mensen van tegenwoordig hebben veel prikkels nodig. En als je die prikkels dan geeft, dan vinden die mensen dat heel gaaf. Nou, dat hebben we net vorig jaar al een keer gedaan. Ja? Met lichteffect met muziek van Messiaen. Dat is niet de muziek die wij van meteen denken van nou, dat is hip. Of dat willen we verhippen. Maar we hebben het wel gedaan omdat Messiaen dan ook allerlei lichteffecten zag als hij muziek hoorde. En dat hebben we geprobeerd te vertalen. En dat is toch wel een groot succes geworden. Hè? Dus Het zijn wel dingen waar ik heel erg naar op zoek ben. Van hoe krijg je het orgel uit zijn kokonnetje en hoe krijg je het naar een breder publiek? En daar heb ik ook nagedacht over orgel met trendsmuziek, orgel met pop, noem allemaal maar op. En daar doen we ontzettend ons best voor. Want het is ook de enige manier om het orgel een toekomst te geven. Daar ben ik echt van overtuigd. Alexander kan wel een muziekstuk bedenken waarbij hij die extra registers zou willen opentrekken. Ja, eentje is heel obvious. Die hele bekende toccata van Bach. Als je daar alleen al aan het begin bij die tadadam, padadadam, pam. Als je daar 7, 8 verschillende lichten hebben die zo heel snel zouden bewegen met de muziek tegelijk. Ik denk dat dat heel gaaf zou zijn, zeker als de kerk donker is. Een reportage was dat van Roel Pauw. Mag een werkgever vrouwelijk personeel verplichten om make-up te dragen? Over die vraag buigt het College voor de Rechten van de Mens zich vandaag en NRC doet dat daarom ook. De zaak, schrijft de krant, is aangespannen door een oud-medewerker van Rituals. Toen zij een tijdje terug in dienst kwam bij de cosmetica-keten, werd haar duidelijk gemaakt dat ze make-up moest dragen. Ze kreeg zelfs op haar eerste dag een welkomstpakketje met oogschaduw en rode lippenstift. Maar al gauw viel het haar op dat al die uiterlijke voorschriften niet voor de mannen op de werkvloer van Rituals golden. Dat zat de inmiddels oud-medewerker niet lekker en dus stapte ze naar het College voor de Rechten van de Mens. Rituals zegt dat de stijlgids van het bedrijf inmiddels is aangepast. Werknemers, of dat mannen of vrouwen zijn, dat staat er niet bij in de krant, hoeven geen opvallende make-up meer te dragen. Een naturel kleurtje op de nagels of lippen mag ook. Ja, ik zat even te denken of wij bij de NOS, bij het journaal, verplicht zijn om make-up te dragen. Ik heb mijn CAO er nooit op nageslagen. Ik denk niet dat het wordt gewaardeerd als je helemaal niet met make-up aankomt. Maar dat geldt dan ook voor mannen natuurlijk. Ja, ik zou dat zelf ook niet willen, want jij wil mij niet 's ochtends vroeg zonder make-up zien. Ik weet het niet, maar we zouden het uit kunnen proberen. Het verschil zit ik natuurlijk heb zelfs nog nu een beetje foundation op, dus maar goed. Maar echt waar? Oké. Okay, ja, nou, niet te zien, maar, ziet er zo naturel uit. Het is vooral natuurlijk de vraag of het alleen voor mannen of alleen dat voor vrouwen zou moeten gelden. Nou, bij de mannen op tv, die worden ook gewoon opgemaakt. Bij de NOS wordt iedereen opgemaakt op tv dan. Ja. Aldi probeert vanaf morgen in Utrecht iets nieuws uit. Een kassaloze supermarkt, meldt RTV Utrecht. Met camera's en sensoren wordt bijgehouden wat de klant in zijn mandje stopt. Je kunt dan daarna gewoon naar buiten lopen en een app die aan de bankrekening is gekoppeld rekent automatisch af. In Londen is er al zo'n kassaloze winkel van de Aldi. En een vlogger probeerde het uit. Ze is onder de indruk, zo'n schone Aldi had ze nog nooit gezien. Honestly, this is the cleanest Aldi I have ever been in. It's just like a normal supermarket, to be perfectly honest. I did get a donut. This was 25p and this was 69p. I'm intrigued to how this is going to work. When I just, do I just walk out? Like, what? Don't understand. We'll soon find out. Leuk zo iemand die dan in zichzelf zit te praten terwijl ze aan het filmen is in de supermarkt. Dus dat doe je bij vloggen natuurlijk. Nou, inderdaad, het was gewoon naar buiten lopen met je donut in haar geval. En je hebt afgerekend. Of het in Nederland ook een succes wordt, moet nog blijken. Een andere Nederlandse supermarkt heeft zoiets al eens geprobeerd en dat bleef bij een proef. Ik ben benieuwd wat er dan niet goed ging. Nou, inderdaad, dat is mij ook niet helemaal duidelijk. Het lijkt mij wel handig op zich. Ja. Ja, het is ook voor dieren warm vandaag natuurlijk. In de dierentuin hebben ze er creatieve oplossingen voor bedacht. Bijvoorbeeld in de zoo van Antwerpen, horen we bij de VRT. Normaal gezien hebben we altijd keuzemogelijkheden voor onze dieren. Om zich bijvoorbeeld terug te trekken in hun stallen. Die deuren staan altijd open. Of ze kunnen onder de bomen gaan liggen. Maar als het dan echt warm is, dan geven we wel ijsjes aan de dieren. En douchen natuurlijk, hè. Ja, je hoorde dat douche op de achtergrond al een beetje. Dat was de neushoorns die werden daar nat gespoten door deze meneer. En andere dieren dan. Door het warme en droge weer lijkt het ook de zomer van de wesp te worden. Onder meer in Limburg hebben ze het al over een plaag. Een ongediertebestrijder zegt tegen L1 dat hij deze periode soms wel 15 keer per dag erop uit moet om een wespennest weg te halen. Al is lang niet iedereen bang voor de geel-zwarte beestjes. Ik blijf koelbloedig. Ik ben er gelukkig niet zo bang voor. Ik vind het nog wel meevallen, maar ik denk dat het over een paar weekjes dat het erger gaat worden, helaas. Ik ben allergisch voor wespensteken, dus ik kon rennen. In mijn omgeving, ik woon in Utrecht, valt het me trouwens nog reuze mee. Ik weet niet hoe het bij jou is. Ja, ik woon in Amsterdam. Ik heb nog niet heel veel wespen gezien. Ze lijken zich in bepaalde regio's van het land op te houden op dit moment. Die ongediertebestrijder in Limburg, waar L1 mee sprak, die haalt de nesten weg op gevaarlijke plekken. Benadrukt nog wel even dat de wesp ook een heel nuttig beestje is. De diertjes eten bijvoorbeeld heel veel muggen. We gaan naar de ANWB Verkeersinformatie op deze snikhete dag. Erwin de Hart, hoe is het op de weg? Het zal ook wel warm zijn. Er zijn een paar files maar op de A12, Duitse grens richting Arnhem, bij Duiven 4 kilometer. Op de A28 Zwolle-Groningen bij knooppunt Julianaplein door de werkzaamheden 4. En op de A58 Breda richting Eindhoven, een kwartier vertraging en een file van 7 kilometer tussen knooppunt De Baars en Oorschot. What a day for a daydream. What a day for a daydreaming boy. And I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. And even if time ain't really on my side, it's one of those days for taking a walk outside. I'm blowing the day to take a walk in the sun. And follow my face on somebody's new mowed lawn. I've been having a sweet dream. I've been dreaming since I woke up today. It's starring me in my sweet dream. 'Cause she's the one makes me feel this way. And even if time is passing me by a lot, I couldn't care less about the dues you say I got. Tomorrow I'll pay the dues for dropping my load. A pie in the face for being a sleepy bulldog. And you can be sure that if you're feeling right, a daydream will last long into the night. Tomorrow at breakfast you may pick up your ears, or you may be daydreaming for a thousand years. What a day for a daydream. Custom made for a daydreaming boy. I'm lost in a daydream. Dreaming about my bundle of joy. Lovin' Spoonful uit 1966 alweer, Daydream. In het Vogelopvangcentrum Midden-Nederland vordert op deze tropische dag een drukte van belang, want de uitdrukking "het is zo heet, de mussen vallen dood van het dak" is wel degelijk ergens op gebaseerd. Erik Bruining is beheerder van het Vogelopvangcentrum Midden-Nederland in Naarden. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe druk is het bij u op dit moment? Nou, op dit moment is het nog niet heel druk. We zijn nog niet open. Maar we hebben gisteren wel al gemerkt dat de temperaturen stijgen. Dus, maar we hebben in totaal wel zo nu 500 vogels zitten in de opvang. Dus. En waar hebben de vogels last van? Nou, met deze temperaturen zie je voornamelijk dat vogels last hebben van de hitte. En dan uitdrogen eigenlijk. En dan zijn het voornamelijk eigenlijk de babyvogels daar last van hebben. Kunt u dat nog een keertje zeggen? U viel even een beetje weg. Ja. Viel ik even een beetje weg. Nou, ja. Wat je met deze temperaturen voornamelijk ziet, is dat zeg maar, de babyvogels last hebben van de warmte. En dan met name de vogeltjes die in nestkasten of onder de dakpannen zitten. Die, het wordt soms inderdaad zo warm dat die echt letterlijk van het dak vallen. Ja. En er zitten veel mussen bij. Ja, mussen en gierzwaluwen, dat zijn eigenlijk degenen die voornamelijk onder het dak broeden. En gisteren zagen we daar al een flink aantal van binnenkomen. En ja, dat, normaal gesproken krijgen die niet heel veel, maar met zulke temperaturen dan komen er tientallen binnen. En het komt dus omdat ze onder daken of in nestkastjes nestelen, begrijp ik? Ja, dat zijn voornamelijk zeg maar, degenen die onder de daken broeden. Die, kijk, zo'n dakpan kan tussen de 50 en 80 graden warm worden. Dus ja, daar kan je een eitje op koken, zeg maar. Dus ja, wat dan die jongen doen, die krijgen. Ah, meneer Bruining valt weer weg. Kijken of hij nog terug kan keren om te praten over de hitte en de vogels. Ja? Ja, daar bent u weer, meneer Bruining. Ja. Ja, dit is veel beter. Kunt u nog even vertellen, inderdaad, het wordt ontzettend heet onder die daken juist, hè? Ja, onder die daken van het dakpan kan het 50 of 80 graden warm worden. Daar kan je een eitje op bakken bijna. Wat dan die jonge vogels doen, die ontsnappen de warmte en kruipen dus uit hun nest onder de pannen vandaan. En dan wil het wel eens gebeuren dat ze naar beneden kukelen. Dus dan vallen ze dus echt letterlijk van het dak. En wat kunnen jullie doen als zo'n gevallen vogel bij jullie binnenkomt? Nou, als zo'n vogel bij ons binnenkomt, wat we dan doen is hem zeg maar, eerst geven vloeistoffen om zeg maar, weer zijn vloeistofniveau op peil te brengen. En daarin zitten er ook minerale zout. Eigenlijk hetzelfde wat je doet ook bij een mens die uitgedroogd is. En ja, daarna is het voeren, heel veel voeren, totdat ze groot genoeg zijn om zelf weer verder te vliegen. En wat moet je vooral niet doen? Nou, wat mensen vooral niet moeten doen als ze zulke vogels vinden, is water gaan geven of voeren. Ja, het gevaar met water geven is eigenlijk dat het verkeerd kan gaan en dat de vogel zich verslikt. En dan of een longontsteking krijgt of gewoon echt daadwerkelijk verdrinkt in het water. Dus het beste wat je dan kan doen is hem gewoon lekker zetten en zorgen dat de dierenambulance hem ophaalt. Of je brengt hem zelf naar een vogelopvangcentrum. En als de dieren weer een beetje op temperatuur zijn en weer een beetje genoeg vocht hebben gehad, dan zet u ze ook weer gewoon uit? Ja, bij ons gaan alle dieren weer gezond de deur uit, zeg maar. Dus als ze gezond zijn, gaan ze de deur uit. Dus we kunnen niet alle dieren hier ook bewaren. Maar gelukkig nog steeds erg goed. Nou, heel veel succes vandaag op deze hete dag. Erik Bruining van het Vogelopvangcentrum Midden-Nederland in Naarden. Café in Hilversum, waar de temperatuur al aardig oploopt. Het NPO Radio 1 Tourcafé is geopend. Twee klassieke mannen aan de leiding. En jij kan er iedere middag bij zijn. Nou, het wordt er weer een mooie ongetwijfeld. Volg de etappes op een groot scherm. Het schat is dichtgereden, jawel. Hè? Drink een drankje op ons Franse terras en zit met je neus bovenop de uitzending van NOS Radio Tour de France. We hebben nog 500 meter te gaan en daar in de verte, daar ligt de finish. Met live optredens van Rowan Herzen, Nona, Chef Special en nog veel meer. Het Tourcafé is elke dag geopend van 1 tot half 7 in beeld en geluid in Hilversum. Tourcafé. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Yes, het is super sale bij WoonExpress. Met kortingen tot 50% op de leukste woonspullen. Gratis thuisbezorgd en lekker snel in huis. Dus kom nu naar onze winkel of shop op woonexpress.nl. Yes, WoonExpress. De leukste woonwinkel van Nederland. Naast Creon kozijnen zijn er ook Creon rolluiken. NPO Radio 1. 8 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1 journaal. Goedemorgen. Het wordt niet alleen heel warm vandaag, maar er is ook een smogalarm. En rond Nijmegen wordt er toch gewandeld. Een overzicht van het nieuws. Wouter Walgemoed. Hoewel de Nijmeegse Vierdaagse vanwege de hitte pas morgen begint, zijn er vanochtend toch wandelaars aan de eerste dag begonnen. Ze gingen in alle vroegte op pad. Het is niet verboden om te gaan wandelen, maar bepaalde delen van de route zijn door de organisatie afgesloten. Als de Nijmeegse Vierdaagse morgen echt begint, is het ook nog warm. De organisatie overlegt daarom vandaag over eerder starten, meer waterpunten en verkorting van de route. Vandaag wordt mogelijk de heetste dag van de zomer. Daarom heeft het KNMI voor het einde van de ochtend code oranje afgegeven voor een groot deel van het land. De provincies in het midden en zuiden waar het mogelijk 39 graden wordt. Door de warme en zonnige dagen verslechtert ook de luchtkwaliteit. Er is daarom een smogalarm afgegeven. Mensen met luchtwegklachten krijgen het advies om binnen te blijven en zware inspanningen te vermijden. Voor iedereen geldt het advies veel te drinken en uit de zon te blijven. De asielcrisis moet worden opgelost door het Rijk, zegt voorzitter Bruls van het Veiligheidsberaad, het overleg van alle veiligheidsregio's. De regio's zijn volgens hem niet in staat de crisis in de opvang op te lossen. Daarom wordt de verantwoordelijkheid vanaf oktober overgedragen aan het Rijk, dat volgens Bruls met een structurele oplossing moet komen. Hij denkt aan het terugdringen van kansloze asielzoekers en het aanwijzen van grootschalige opvanglocaties. De Oekraïnse president Zelensky heeft opnieuw medewerkers van de veiligheidsdienst SBU uit de functie gezet. Eerder schorst hij al het hoofd van de veiligheidsdienst en de Oekraïense hoofdaanklager. Het zijn in totaal 28 SBU-medewerkers die nu moeten vertrekken vanwege onbevredigende werkresultaten. Eerder zei Zelensky dat collaboratie met de Russische bezetter een groot probleem is onder het SBU-personeel. De Verenigde Staten zeggen dat ze informatie blijven delen met de SBU. Anouk Vetter heeft bij de WK Atletiek in de Verenigde Staten zilver gewonnen op de zevenkamp. Na 6 onderdelen stond ze eerst in het klassement. Maar in de afsluitende 800 meter was de grote favoriet Tiam te sterk. Bij de Olympische Spelen was de Belgische atlete ook al de beste. En ook toen won Vetter zilver. Anouk Vetter haalde op het WK in de VS wel een Nederlands puntenrecord. Het weer dan. In het noorden loopt de temperatuur op naar 32 tot 35 graden. In het midden en zuiden kan het 39 graden worden. De zon schijnt volop en er staat maar weinig wind. Blijft waarschijnlijk tot laat in de avond tropisch warm. Morgen meer kans op onweer, maar op de meeste plaatsen is het dan nog wel zomers. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Het is zomervakantie en daarom niet heel druk op de weg. Er staan wel files op de A4 Den Haag richting Rotterdam door een pechgeval bij knooppunt Ketelplein 4 kilometer. In Brabant op de A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer file. Er is een ongeluk gebeurd op de A67 Belgische grens richting Eindhoven. En tussen Eersel en knooppunt Hoek staat 5 kilometer file. De linker rijstrook is dicht en de vertraging is 25 minuten. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetkort.nl. Deze zomer volledig ontzorgd erop uit op een nieuwe elektrische fiets. Lease hem voor een vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en pechhulpservice via leasegemak.nl. Want leasegemak is fietsgemak. Het NOS Radio 1 Journaal. De zon schijnt vandaag volop en dat zorgt naast warme huizen, een hoge lichaamstemperatuur en volle stranden ook voor smog in de lucht. Daarvoor waarschuwt het RIVM. En Joost Wesseling is expert luchtkwaliteit bij het RIVM. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe zit dat? Waarom ontstaat smog bij deze weersomstandigheden? Je hebt een paar dingen nodig. Het is meer dan alleen de hitte. Je hebt de luchtverontreiniging nodig die onder invloed van de hitte dan omgezet wordt in ozon. En dat betekent dat we vaak bij zuidoostenwind, dan komt die luchtverontreiniging die je nodig hebt, die komt langzaam onze kant op met zuidoostenwind. En aan hoge temperatuur wordt dat omgezet in ozon. En dat betekent dan dat wij hier in Nederland, maar ook in de omgeving van Nederland, hoge ozonconcentraties hebben. Dus je kunt een hele hoge temperatuur hebben zonder ozon, maar voor ozon heb je eigenlijk wel altijd hoge temperaturen nodig. En wat merken we van die smog? Wat de meeste mensen merken is vooral bij die hele hoge niveaus een irritatie van bijvoorbeeld je slijmvliezen, van je ogen, van je keel, van je longen. Volwassen mensen die verder rest helemaal gezond zijn, hebben daar misschien niet heel veel last van. Maar met name mensen die al last hebben van hun luchtwegen, die zullen daar een veel ergere klachten van kunnen krijgen. En ook verergering van bestaande klachten. Dus dat betekent dat die daar toch voorzorgen voor moeten nemen als dat enigszins kan. En voorzorgsmaatregelen, dat betekent wellicht gewoon thuis blijven? Thuis blijven en vooral niet inspannen op momenten dat die ozon het hoogst is. Dat is het beste advies. En die ozon die bouwt langzaam op in de loop van de dag. Einde van de middag is die op zijn hoogst. Ergens rond een uur of 6, 7 kan die op zijn hoogst zijn. En dat zijn dus ook de momenten dat je dan niet buiten grote inspanningen wilt leveren. Maar dan kun je beter gewoon even rustig ergens zitten. En ook vanwege de hitte ergens rustig wat zitten drinken. En in hoeverre is smog echt schadelijk voor de gezondheid? Er zijn mensen met klachten, maar is het echt op de lange termijn ook schadelijk? De ozonsmog, dat is typisch iets wat een korte termijn effect geeft. We verwachten ook dat de hoge concentraties morgen alweer weg zijn. En er zijn wel studies die laten zien dat verhoogde ozonconcentraties, ook als het relatief kort duurt, zoals 1 of 2 dagen, dat die nog steeds wel tot echt ziekenhuisopnames kunnen leiden. Of tot mensen die een serieuze verergering van bestaande klachten hebben, waardoor ze meer behandeling nodig hebben. Maar zal het aantal dagen dat er smog is in Nederland ook toenemen? Hitte is wel een heel belangrijk onderdeel van smog. Dus als, als er steeds meer hitte komt en we blijven ook die luchtverontreiniging houden die je dus nodig hebt om samen met de hitte ozon te geven, ja, dan kun je verwachten dat deze situatie vaker zal voorkomen. En hoe lang houdt de smog aan? U zegt vandaag en morgen en dan is het wel voorbij. Ja, voor nu is het waarschijnlijk vandaag en morgen al een heel stuk minder en misschien wel al grotendeels weg. Typisch is die zomersmog, die ozonsmog. Dat kan een paar dagen duren. We hebben ook wel eens een hele week gehad. Mm-hmm. Maar nu is het vooral gisteren en vooral vandaag dat de hoogste concentraties er zijn. Dus het is ook weer snel weg. Dank u wel, Joost Wesseling, expert luchtkwaliteit bij het RIVM. Ja, mogelijk zullen we vandaag ergens in Nederland de 40 graden Celsius aantikken. Daarom contact met onze eigen weerman Gerrit Hiemstra. Gerrit, goedemorgen. Ja, goedemorgen Simone. Ja, hoe zal deze dag gaan verlopen? Nou ja, het is nu al flink aan het oplopen, de temperatuur. Het is nu een graad of 20 tot 24 op sommige plaatsen. En die temperatuur zal verder oplopen. Het zal al snel boven de 30 graden uitkomen. En ik denk dat we uiteindelijk op de Wadden net boven de 30 graden uitkomen. 31, 32 graden. In het midden van het land zal het zo'n beetje rond de 36 graden waarschijnlijk uitkomen, 37. En in het zuiden van het land zo'n 38, 39 graden. Daar is het gisteren ook al plaatselijk 35 graden geworden. En ja, dus echt het zuiden van het land, langs de grens met België, dat is de plek waar het heetst wordt. En ja, het is heel goed mogelijk dat er plaatselijk 40 graden uit de bus komt. Nou hebben we deze weersomstandigheden te danken aan de zogeheten Spaanse pluim. Wat houdt dat in? Ja, dat is een meteorologische term. Die bestaat uit... je moet dan een specifieke weersituatie... Ah, en daar verdwijnt Gerrit ook. Krijgen we Gerrit nog terug? Ik ben bang van niet. Of we keren zo bij hem terug. Gaan we even naar meer in de media? Ja, dat is inderdaad wat we gaan doen. Want er zijn Griekse toestanden in Ter Apel. Zo noemt Trouw de situatie bij het aanmeldcentrum, waar al langer asielzoekers 's nachts buiten moeten slapen. De krant analyseert hoe het zover kon komen en constateert: een tekort aan AZC's is niet die directe oorzaak. Mensen slapen bijvoorbeeld soms ook in de buitenlucht uit angst dat ze anders hun afspraak bij de IND of de vreemdelingenpolitie missen. En de crisisnoodopvang is vaak maar een paar nachten beschikbaar, waardoor mensen noodgedwongen weer terug naar Ter Apel komen. Het jonge kind dat dit weekend werd doodgestoken in Rotterdam is waarschijnlijk omgebracht door zijn eigen vader. Volgens het AD was baby Emily nog geen 6 maanden oud. En buurtbewoners in Rotterdam-Charloos kunnen het nog altijd niet geloven dat iemand dit kan doen, vertellen ze aan Hart van Nederland. Is het nog een marinier ook, weet je? Daar moet je vertrouwen in hebben en dan gebeurt dit. Zal er wel misschien psychose geweest zijn, anders kan je zoiets niet doen. Weet je, dit kan je toch niet doen? Dit is toch ongekend? De moeder van het kindje zegt tegen het AD dat de 22-jarige verdachte sinds een paar maanden ziek thuis zat en al langer psychische problemen had. China heeft een nieuw raketsysteem getest in het Himalaya-gebergte vlakbij de grens met India. Volgens de South China Morning Post was de test met het zogeheten PCL-191-systeem, dat is gemonteerd op een truck en meerdere lange afstandsraketten tegelijk kan afschieten. Deskundigen zeggen dat de rakettest een signaal moet afgeven aan India. De spanningen in de grensregio lopen al jaren op. India en China hebben allebei de troepenmacht versterkt. Een opvallende toespraak van de Britse prins Harry bij de Verenigde Naties. Hij was uitgenodigd om te spreken op Nelson Mandela-dag, meldt de BBC. De prins zei dat hij zich zorgen maakt over de oorlog in Oekraïne. En hij maakte ook nog een opmerking over de grondrechten in de VS. Van de horrific war in Ukraine to the rolling back of constitutional rights here in the United States, we are witnessing a global assault on democracy and freedom, the cause of Mandela's life. Het terugdraaien van Amerikaanse grondrechten, zei Harry daar. En daarmee bedoelde de prins volgens de BBC het schrappen van het landelijke abortusrecht in de VS. En boeren vangen bijna het dubbele voor een liter melk vergeleken met eerder. In Friesland Campina betaalt melkveehouders nu 60 cent voor een liter. Jarenlang was de prijs ongeveer 35 cent, schrijft het FD. En je zou zeggen dat is goed nieuws voor de sector, maar er zijn toch kanttekeningen. Dat de prijzen zo stijgen is vooral een gevolg van een lagere melkopbrengst, omdat het gras al maanden van mindere kwaliteit is. En verder zijn elektriciteit, diesel en voer ook duurder geworden. Dat betekent dat de boer dus toch weer minder overhoudt. Het is 8:11. We gaan even naar Erwin de Hart voor de ANWB Verkeersinformatie. Ja, het is niet heel druk natuurlijk op de weg. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven daarentegen staat een file van 7 kilometer tussen Hapert en Knopend Hoogt. Het komt door een aanrijding van 4 auto's. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is al meer dan een half uur. En we gaan terug naar weerman Gerrit Hiemstra. We hadden het net, Gerrit, over de Spaanse pluim. Want daar hebben we deze hete weersomstandigheden aan te danken. Hè? En jij was aan het uitleggen wat die Spaanse pluim nou inhoudt. Ja, dat is eigenlijk een meteorologische term die gebruikt wordt voor een specifieke weersituatie. En die bestaat dan uit een lage drukgebied wat ten zuidwesten van ons ligt. En een hoge drukgebied wat meer boven het continent ligt. En dan heb je daartussenin een zuidwestelijke luchtstroming. En die neemt dan eigenlijk de warme lucht vanuit Spanje, vandaar ook de naam Spaanse pluim. Mm. Neemt die warme lucht mee over Frankrijk naar onze contraille. En vaak Zuid-Engeland komt er dan ook een beetje in terecht. En nou ja, goed, daarna komt er vaak een front of een buienlijn achteraan die dan de warmte verdrijft met onweer en zo. Dat is een typisch voorbeeld van een Spaanse pluim. Ja, niet zo heel lang geleden werd het voor het eerst boven de 40 graden in Nederland. Nu mogelijk alweer zo'n hete dag. Gaan we dit vaker zien in de toekomst? Ja, dat is wel iets waar het naartoe gaat met de doorgaande klimaatverandering. Je zou kunnen zeggen dat deze weersituatie ons een blik op de toekomst geeft. Dit soort omstandigheden, dus vooral het weer wat we vandaag krijgen, en zeker ook als je dat in de context zet van wat er in Frankrijk al gebeurd is met de bosbranden, met de hitte in Spanje en Portugal, met de afbrekende gletsjer in de Dolomieten. Als je dat allemaal een beetje bij elkaar optelt, dan is dat eigenlijk waar ons toekomstige zomerweer uit zal bestaan. Dus nu is het nog uniek, maar naarmate de tijd vordert zal dat veel minder uniek worden en zal het dus eigenlijk een gewoon normaal onderdeel zijn van ons zomerweer. En worden het geen bijzondere dagen, maar worden het gewone Hollandse zomerdagen? Ja, eigenlijk wel. En dat betekent tegelijkertijd ook dat er nieuwe extremen voor in de plaats komen. Dus, en die zullen nog extremer worden dan wat we nu extreem noemen. Dat zullen we in de toekomst, zullen daar nieuwe extremen voor in de plaats komen die dus nog heter kunnen zijn. En waar denk je dan aan? Welke temperaturen hebben we het dan over in de extreme? Ja, kijk, nu is het record is 40,7. Dat was in 2019 op Schilderijen. Nou ja, dan moet je denken dat er ooit eens een keer een temperatuur van 41 graden kan voorkomen. Of 41,5. En uiteindelijk zullen we dan ook naar richting 42 kunnen gaan. Maar goed, we weten niet hoe snel het zal gaan. Maar dat het die kant op gaat, dat is wel duidelijk. Nou, als het hele klimaat opwarmt, dan gaan ook de extreme temperaturen, die gaan daarin mee. Dus nogmaals, dit is voor ons een voorbeeld van hoe het in de zomer vaker zal zijn in de toekomst. En ja, dat betekent ook dat die klimaatverandering echt consequenties heeft. En hoe kan Nederland zich beter wapenen tegen dit soort hittedagen? Nou ja, ook daar zie je, kijk, ik zou zeggen, kijk vandaag eens goed om je heen en kijk wat mensen aan het doen zijn. En er wordt natuurlijk achter de schermen al heel veel maatregelen uitgevoerd. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de maatregelen om verzilting in het westen van het land tegen te gaan. We hebben op dit moment ook hele lage rivierafvoeren. En dat zal ook doorgaan. Nou, als die rivierafvoer laag is, dan komt de zouttong via de nieuwe waterweg, het zoute water vanaf de Noordzee, komt verder het land in. En dat heeft voor de landbouw hele grote problemen, kan dat geven. En ook voor de waterinname, er wordt soms ook water ingenomen voor drinkwater en zo. Ja, dat wordt dan te zout. En dat is een voorbeeld van maatregelen die in de toekomst vaker zullen genomen moeten worden. Dankjewel, Gerrit Hiemstra, weerman hier bij de NOS. Ja, u hoorde het eerder al in deze uitzending. In en om Nijmegen zijn honderden mensen vanochtend toch op pad gegaan om de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse te gaan lopen. Officieel begint die Nijmeegse Vierdaagse vanwege de hitte morgen pas. Verslaggever Onno Beukers, jij bent in Elst. Zijn de lopers die jij daar ziet wel goed voorbereid? Oh ja, zeker. Nee, absoluut. Kijk, veel mensen die hier lopen, en ja, het zijn er denk ik inderdaad enkele honderden hoor, waar normaal echt duizenden mensen hier natuurlijk door de straten komen. Dus dat is, het is eigenlijk maar een klein clubje om het te relativeren. Maar ja, er zijn er dus genoeg en die hebben wel water bij zich. Extra veel water bij zich, vaak ook wat extra te eten. En veel zeggen ook, ja, ik heb iemand achter de hand geregeld voor mocht het misgaan, dan kan ik nog opgepikt worden. Want er zijn natuurlijk nu ook geen posten, Rode Kruisposten of iets actief langs de route. En je merkt ook, mensen zijn wel extra vroeg vertrokken. En ja, je hebt dus wel gewoon die route. Die is bekend natuurlijk voor veel lopers. Maar wat je hier dus heel erg duidelijk mist, ja, dat is toch een heel belangrijk ding. En dat is gewoon de sfeer. Er hangen hier wel, ik ben nu in Elst, vlaggen. Het is blauwe dinsdag, de dag van Elst. De straat is hier blauw gekleurd. En ik sta hier bij een terras en het terras is eigenlijk helemaal leeg. En dat is helemaal niet zoals het normaal gaat. En ja, dat is ook een beetje vreemd voor de wandelaars zelf, voor de lopers. En dat merkte ik ook toen ik net ook een van de wandelaars sprak. En die had een geel polsbandje om. Mensen met een rood bandje lopen de 50 en met een blauwe lopen de 30. En wij lopen 40. En nou ja, goed, de eerste dag is helaas niet doorgegaan. Maar wij hadden zoiets van, ja, we hebben toch getraind voor 4 dagen. Onze Duitse vriend loopt met ons mee. Die heeft ook speciaal getraind voor 4 dagen. Dus we hadden zoiets van, weet je wat, we gaan alternatief doen. We zijn vanochtend om 4 uur op de wedren gestart. En hebben 21 kilometer gelopen tot aan Elst. We hebben de oude route van dag 1 opgepakt. En nou is de dinsdag traditioneel, blauwe dinsdag. Hè? Hier in Elst hangen de vlaggen. En de dag van Elst wordt het genoemd. Nou, we staan in Elst. Ik hoor niemand klappen. Ik zie niemand. Het is zo ontzettend raar. Normaal gesproken is hier 1 groot feest in Elst. Rijen dik de mensen, de burgemeester, muziek, eten, drinken. Supergezellig. Ja, nu liggen alle mensen denk ik nog op bed. Heel jammer dat het niet doorgaat. Hoe is het normaal gesproken in Elst? Nou, weet ik niet. Dit is mijn eerste keer. Ja, dus nou, hopelijk niet zo. Dat zal niet best zijn. Waarom wilde u toch lopen vandaag? Nou, omdat het 4-daagse is. En ik wil graag 4 dagen lopen. Daarom. En is dat dan ook wel verantwoord om dat te doen? Zeker, als je vroeg begint. En ben je goed voorbereid, waarom ook niet? Nou, zou ik het dan maar doen, mevrouw? Even een klein applausje. Helemaal in het blauw bent u gekleed? Ja, ik ben helemaal in blauw. Dat is speciaal, hè, vandaag. Blauwe dinsdag, hè. Ja. Het is heel apart om te lopen. Het is wel een ervaring. Maar ik moet morgen toch maar weer gewoon het feest, hoor. Ik zit nou een beetje met eigen muziek, maar nee, we missen wel het feest. Hoe is het normaal gesproken hier? Hartstikke vol, druk. En dus ik zie voor het eerst alle huizen. Ik ben helemaal benieuwd, loop ik wel goed? Ik ken het helemaal niet. Nee, het is onherkenbaar, maar wel mooi. Ja. En eigen muziek maar aangezet, want normaal wordt er hier opgetreden, bands, muziek? Woordjes nodig, niks. Nee. Dus dat mis je wel, maar het was wel mooi vanochtend. Ik start om 4 uur en dan loop je de Waalbrug op. En ben je helemaal alleen en denk je, hoe dan? De Nijmeegse. Heel bizar eigenlijk. Het begint al een beetje te zweten, of niet? Ja, de hele ochtend al. We lopen ook lekker door, hè? Zit alweer 20 kilometer op, hè? Dus u bent op de helft? Ik ben op de helft, ja. Dus appeltje eitje. Nou, voorwaarts marsen, dan gaan we. Super, dank. Heel veel succes. Dank je wel. Ja, dat zijn dan toch de mensen die hier inderdaad nog wel door Elst lopen. Danielle Carabin van het Wapen van Elst, de eigenaresse. U heeft zelf ook wat blauws aan, maar de sfeer die is er niet, hè? Nee, het is echt ontzettend saai vergeleken met normaal gesproken. Ik hoorde net iemand zeggen, ik herken Elst gewoon niet, want normaal zie ik de huizen en ik zie nu de huizen voor het eerst. Ja, dat hoor ik heel vaak van mensen die normaal gesproken lopen en dan een keertje gewoon bij Elst heen komen. Wat betekent het voor u als ondernemer? Goede vraag. Ja, het is gewoon jammer. Heel erg jammer. Ook voor de mensen hieromheen, voor de lopers, voor iedereen. Want de voorbereidingen die waren natuurlijk getroffen. Heeft u alles nog af kunnen melden? Hoe gaat dat dan voor u? Veel dingen hebben we toch wel kunnen afzeggen. En ja, bier komt wel op en dranken komen ook wel op. Dus dan doe je een bestelling later. Dus dat valt gelukkig wel mee. Ja, normaal gesproken hier een vol terras. Normaal staat de muziek aan. Ja, en je kan het nu horen. Of ja, je hoort eigenlijk niks. Je hoort hier stilte, af en toe een fietser. En misschien een auto die voorbij komt. Maar heel, heel weinig wandelaars en weinig sfeer. Ja, ze moeten daar echt zelfs dezelfde slingers ophangen, hè, die wandelaars bij de Vierdaagse. Maar ze doen het toch maar. Het is 9:09. We gaan naar Oekraïne, want de Oekraïense president die pakt door. Schorste Zelensky gisteren al het hoofd van de veiligheidsdienst SBU... en ook de Oekraïense hoofdaanklager. Nu ontslaat hij 28 SBU-medewerkers, want ze zouden hun werk niet goed hebben gedaan. Peter Weininga is defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies... en hij volgt de ontwikkelingen in Oekraïne. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de SBU-medewerkers zijn ontslagen vanwege onbevredigende werkresultaten. Dat zei Zelensky in een videoboodschap. Wat moeten we daaronder verstaan? Wat bedoelt hij daarmee? Ja, hij geeft wel een indicatie, zeg maar. Hè. Bijvoorbeeld de inname door de Russen van Gerson schijnt nogal makkelijk gebeurd te zijn. Doordat de SBU, de dienst waaruit 28 mensen nu zijn ontheven... Bruggen niet heeft opgeblazen. Ja, dat wordt al als voorbeeld genoemd. Maar ik denk dat het belangrijkste aspect toch wel is... Dat er wordt gesteld dat veel van die mensen... Te innige contacten hebben met medewerkers van Russische diensten. Met name in de bezette gebieden. En dat is natuurlijk iets wat gewoon een veiligheidsrisico met zich meebrengt. Want hoe groot en hoe structureel is dat probleem van medewerkers... maar ook van andere hoge Oekraïense overheidsfunctionarissen... die dus samenwerken met de Russen? Ja, dat is een beetje gissen, want veel duidelijkheid wordt daar niet over gegeven. Overigens past dit in een beleid wat hij sinds een aantal weken blijkbaar voert. Want hij heeft ook al een rijtje ambassadeurs uit hun functie ontheven. En dan die twee hoge functionarissen afgelopen weekend. En nu dan een 28 mensen van de geheime dienst. Ja, dat is nogal veel. Ik kan me het ook wel voorstellen natuurlijk. Want veel van die mensen hebben misschien wel een Russische achtergrond. Sympathiseren misschien wel met de Russen. Want Oekraïne is natuurlijk een land, het bestaat uit Oekraïners. Maar veel met een Russische achtergrond. En het kan natuurlijk best zijn dat die ook sympathiseren met de Russen. Dus dat kan een probleem zijn. En in hoeverre kan deze ontslagronde een invloed hebben op het slagveld? Ja, dat is even de vraag. Dat valt natuurlijk moeilijk te voorspellen. Ik weet niet exact wat voor functies die mensen hadden. Hoe essentieel ze waren in de strijd tegen Rusland. Dat is een beetje vaag op dit moment. Ja, goed, de Amerikaanse en andere westerse inlichtingendiensten werken natuurlijk ook samen met de mensen in Oekraïne. Spelen die dus ook gevoelige informatie door? Ja, de Amerikanen. Ik zou me overigens best kunnen voorstellen dat de Amerikanen hier ook achtergekomen zijn. Misschien wel doordat ze merken dat bepaalde informatie in Russische handen terechtkwam. En dat ze dus tegen de Oekraïners hebben gezegd van luister, dus, je moet die mensen ontslaan, want anders blijven wij stoppen wij met het voorzien van informatie. Formeel hebben de Amerikanen naar buiten toe aangegeven, we werken samen met instituten, niet met personen, dus we blijven gewoon informatie sturen. Maar het kan best zijn dat er achter de schermen wel iets heeft plaatsgevonden in de zin van jongens, je moet van deze lui af, anders is het gedaan met de informatie die je van ons krijgt. Maar zijn er nog wel voldoende anderen over die deze functies kunnen overnemen? Ja, dat is de vraag. Zullen er jongere lui klaarstaan. Maar er zal ook geworven moeten worden. Dat geldt sowieso voor het hele leger. Dus ook voor de Oekraïense geheime dienst. Dank Peter Weininga, defensiespecialist van het Haag Centrum voor Strategische Studies. Six, he stood on the ground. He weighed 235 pounds. But I saw that giant of a man brought down to his knees by love. He was the kind of a man that would gamble on luck, look you in the eye and never back up. But I saw him crying like a little whipped pup because of love. You can't see it with your eyes, hold it in your hand. But like the wind that covers our land, strong enough to rule the heart of any man, this thing called love. It can lift you up, never let you down, take your world and turn it all around. It

En staatssecretaris Oesloe wil dat grote streamingdiensten 4,5% van hun jaaromzet investeren in Nederlandse series, films en documentaires. Ze vindt dat grote bedrijven als Netflix, Amazon Prime en Videoland die succes hebben in Nederland ook moeten bijdragen aan het Nederlandse aanbod. Weerplaza, Rosemarijn Knol. Hoe gaat het verder op deze tropische dag? De temperatuur is nu al behoorlijk aan het oplopen. Op veel plaatsen in het land al zomerse waarden rond 25. En aan het eind van de ochtend dan bereiken we al die 30 graden. En in de loop van de middag gaat het dan nog verder opwarmen. De temperatuur komt uiteindelijk uit tussen 33 graden op de Waddeneilanden. En in het uiterste zuiden wordt het 39, misschien lokaal net 40 graden. Geen wolkje aan de lucht, een matige zuidoostenwind. Maar door die luchtvervuiling, we hoorden net al dat smogalarm, ziet de lucht er af en toe wel een klein beetje heijig uit. Dus het lijkt net alsof er bewolking is, maar dat is dus die luchtvervuiling. En vannacht wordt het heet. Vannacht blijft het inderdaad heel erg heet. Vanavond nog tropische temperaturen, dat is meer dan 30 graden. En pas later in de nacht begint het geleidelijk wat af te koelen. En helemaal aan het einde van de nacht zien we de laagste temperaturen, zo'n 22 graden. Maar op veel plaatsen dus een tropennacht waar de temperatuur niet onder de 20 graden duikt. En morgenochtend is het dan ook nog wel behoorlijk warm, maar de wind draait naar het zuidwesten. Het begint geleidelijk wel iets af te koelen. Het begint in het zuidwesten, daar is het morgen zo'n 25 graden. Maar langs de oostgrens warmt het nog wel op naar 30 graden. Vooral in de avond kunnen dan een aantal stevige onweersbuien vallen. En dat gaat dan het einde van die zeer warme periode inluiden. Dankjewel. Gaan we naar ANWB Verkeersinformatie. Erwin de Hart. 13 kilometer file staat op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen afrit Beek en knooppunt Velperbroek. Door een ongeluk met twee auto's een half uur vertraging, maar de weg is alweer vrij. In Brabant nog steeds een file op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars bij Tilburg en Oorschot 7 kilometer file. Op de A67 Belgische grens richting Eindhoven was een ongeluk met vier auto's bij knooppunt De Hocht. 7 kilometer file vanaf Hapert, bijna een half uur vertraging, maar ook daar is de weg weer vrij. Wie bepaalt ons beeld van oorlog? De expositie Framing the War toont de eerste 100 dagen van de oorlog in Oekraïne in foto's en spotprenten. Nu te zien in het museum waar je alles ontdekt over nieuws en journalistiek. Beeld en Geluid Den Haag. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Ontdek de wereldwonderen van Wereldstad Venlo op visitvenlo.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. De Tour. Ja, na de rustdag van gisteren gaan de renners in de Tour vandaag de Pyreneeën in. De rit gaat van Carcassonne naar Foix. Gio Lippens, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Hoe ziet deze etappe eruit? Lastig. Het is de eerste echte Pyreneeënrit. Het is eigenlijk nog wel een beetje het opwarmertje voor het echte geweld van morgen en overmorgen. Want dan gaan we gewoon echt de bekende klimmetjes in. Zoals de Col d'Aubisque. We gaan de Otacam op, we gaan naar Perigueux. Maar vandaag beginnen ze inderdaad in Carcassonne. Ze krijgen eerst wat heuveltjes. De Côte de Saint-Hilaire, dat stelt allemaal niet te veel voor. Vierde categorie. Dan krijgen we daarna de Col de l'Espina. Dat wordt alweer wat beter. 5,3 kilometer klimmen. En dan derde categorie. Dan nog even een relatief rustige aanloop. En uiteindelijk dan krijgen we twee klimmen van de eerste categorie. De Port de l'Air en de Muur de Peguerre. En die Muur de Peguerre, ja, die doet zijn naam wel eer aan. Want dat is een echte steile wand. 9,3 kilometer klimmen, 8% gemiddeld. En daarna, het is niet dat ze dus boven op die top moeten finishen. Maar daarna is het gewoon een ziedende afdaling in de richting van Foix. Foix is een beetje een klassieke aankomstplaats in de Pyreneeën in de Tour. En dan maar eens zien wie daar als eerste over de streep komt. Ja, de gele trui hangt nog om de schouders van Vingegaard. Gaat dat veranderen? Ja, het zou zomaar kunnen veranderen, hoor. Want als je de taal hoort van de concurrentie, dan klinkt dat behoorlijk oorlogszuchtig, de taal op de rustdag. Tadej Pogacar heeft al gezegd dat hij op iedere klim zal aanvallen en dat hij continu zal proberen om Jonas Vingegaard te slopen. Ja, en als dat dan niet lukt, ja, hij zegt ik wil nergens spijt van hebben achteraf. Dus hij gaat echt doldriest ten aanval, heeft hij gezegd. Moet er maar kijken natuurlijk, hè. Je moet ook de benen hebben, je moet ook de vorm hebben om dat te kunnen doen. Zeker trouwens na zo'n rustdag, want er zijn renners die daar toch moeite mee hebben. De dag na de rustdag om dan weer op gang te komen. Maar het is niet alleen Pogacar, de nummer 2 in het klassement, maar ook Geraint Thomas, de nummer 3. Ja, die heeft ook al aangekondigd dat hij echt zal samenwerken ook met andere ploegen. En dus met name ook met de ploeg van Pogacar, als hem dat beter uitkomt. Hij zegt, er is niks verkeerd aan. Je mag allianties sluiten. En als je er allebei beter van wordt, ja, waarom zou je dat dan niet doen? Dus de concurrentie is toch echt vast van plan om niet zomaar te accepteren dat Jonas Vingegaard in het geheel naar Parijs rijdt. Ja, je zei het al, gisteren was dus een rustdag. We hadden het gisteren ook nog over de coronatesten. De uitslagen daarvan die zouden komen. Hoe is dat gegaan? Nou ja, gisteren was al bekend. Gisteren in de loop van de ochtend werd in één keer bekend dat er in ieder geval 2 gevallen waren die niet negatief hadden getest. Dat klinkt een beetje cryptisch, maar je kunt positief testen op corona, maar dan kun je alsnog niet besmettelijk zijn. Of bijvoorbeeld niet symptomatisch corona hebben. Dat je dus niet de verschijnselen hebt die bij corona horen. Nou, er zijn dus 2 renners en dan zeggen ze er meteen bij, niet uit de top 20. Dat is een beetje om de druk eraf te halen dat het niet om een van de belangrijke klassementsmannen gaat. Maar die zijn dus inderdaad positief bevonden. Die zijn dan weer hertest. Ja, dat moet vandaag duidelijk worden, straks als we gaan starten. Of ze wel of niet door de keuring komen. En ja, en dan wordt ook duidelijk om welke 2 renners het gaat. Maar het is allemaal een beetje cryptisch, het is een beetje mistig. Maar goed, ze willen blijkbaar toch een beetje oppassen met paniek zaaien in dat peloton. Door meteen met namen te komen en ook meteen met duidelijkheid te komen. Daarom komen ze met onduidelijkheid over dat het in ieder geval niet om mensen uit de top van het klassement gaat. Want stel je toch eens voor, Jonas Vingegaard, Pogacar. Natuurlijk, het zijn ook maar gewoon mensen. Die zouden ook zo maar in één keer positief kunnen zijn. Ja, en dan staat de Tour toch wel echt op de kop. Dan doen we even terug naar de Tour zelf, inderdaad. Na vandaag volgen nog 2 bergetappes. Hoe zien die eruit? Ja, dat zijn echt loodzware bergetappes. Morgen krijgen we die etappe naar Peragude. En Peragude, dat kennen we nog uit een heel ver verleden. Ook toen Chris Froome ooit het waagde om zijn kopman Bradley Wiggins aan te vallen daar. Maar dan krijgen we gewoon 3 klimmen van eerste categorie met nog een klimmetje van de tweede categorie. Ja, en dan de dag daarna de aankomst op Otakam. Hè, want ook Peragude is al berg op finishen. De Otakam. Een col van de buitencategorie, de Col d'Aubisque. Nou ja, wereldberoemd natuurlijk in de Tour. Daarna nog een col van eerste categorie. En dan die aankomst op de Otakam, ook buitencategorie. Ja, dat is echt het klapstuk van deze Tour. En dan weten we dat daarna ook nog eens een keer een vlakke etappe komt. Dan een tijdrit en dan dat défilé, hè, die vlakke etappe op de Champs-Élysées in Parijs. Het is smullen de komende dagen. Absoluut. Dankjewel, Gio Lippens. De Tour caravane rijdt dwars door Frankrijk. Maar wat weten Nederlanders nou eigenlijk echt van het land? Correspondent Frank Renaud kent de waarheden en clichés van La Douce France. De toeristen komen na corona langzaam weer terug naar Parijs. En ze gaan nog steeds massaal naar dat ene 300 meter hoge monument. De Eiffeltoren. Meer dan 100 jaar oud, gebouwd door Gustave Eiffel, met trappen en liften langs 3 verdiepingen en met in normale tijden zo'n 7 miljoen bezoekers per jaar. Voor de meeste mensen is de Eiffeltoren een prachtmonument. Maar het is ook een monument vol geheimen. Wist u dat er onder de grond van de Eiffeltoren een wijnkelder ligt? Jazeker, topwijn onder de toren, voor het restaurant op de eerste verdieping. Het is een soort ondergrondse tunnel van 500 meter... waar ooit tv- en radiozendapparatuur was gestald voor het leger. Ook opmerkelijk, de Eiffeltoren is getrouwd. Of beter gezegd, een Amerikaanse vrouw liet zich ooit officieus in de echt verbinden met de Parijse toren. Ze zei dat ze de Eiffeltoren in 2004 voor het eerst zag en dat het liefde op het eerste gezicht was. Ze vertelde er ook bij dat ze al eens een relatie had met de Berlijnse muur. Nog opmerkelijker, er stond ooit een olifant op de Eiffeltoren. Het was een vrouwtjesolifant uit een circus, ze was maar liefst 85 jaar oud en klom in 1948 zelf de trap op naar de eerste verdieping. Het is echt gebeurd, Musée d'Orsay heeft er een foto van in de collectie. En dan de grootste truc die ooit met de Eiffeltoren is uitgehaald. Ze is verkocht door een oplichter, en niet de minste, meesteroplichter Victor Lustig. Het was 1925. Lustig deed zich in Parijs voor als ambtenaar, vervalste allerlei officiële papieren en benaderde 5 ijzerhandelaren die hij ontving in een peperduur hotel. Ze mochten een bod doen op de Eiffeltoren, zei Lustig plechtig en overtuigend. Een van de handelaren hapte. Hij betaalde naar verluid 100.000 Franse francs, wat nu zo'n 8 miljoen euro zou zijn. Victor Lustig nam het geld in ontvangst en nam de benen naar Wenen. De verkoop was fake, de Eiffeltoren staat er nog steeds en is niet te koop. Onze tourcolumn was dat van Frank Renaud.

Als het rechter gaat om de rechten van de LHBTQI-gemeenschap, gaat het hier achteruit of is er, op zijn best, sprake van stilstand. Ja, de acceptatie van homo's, lesbiennes, transgenders en al die andere seksuele minderheden die groeit in Korea. Althans, dat geven veel Koreanen aan als hun dat gevraagd wordt. Want als een van de eigen kinderen uit de kast komt, dan blijkt het allemaal toch een stuk ingewikkelder, zegt Ki-young. Veel jongeren spelen daarom bij hun ouders liever geen open kaart, zegt Ki-young. Maar ook op andere plekken zien LHBTQI'ers zich gedwongen hun mond te houden. Ons land heeft nog steeds wetgeving die homoseksualiteit strafbaar stelt. Ook al is het slechts beperkt tot het leger, daar willen we natuurlijk zo snel mogelijk vanaf. Ja, meerdere soldaten zijn veroordeeld voor het hebben van seks met iemand van hetzelfde geslacht. Ook al was dat buiten werktijd en ook buiten de legerbasis. Nou, de hoogste rechter oordeelde dit voorjaar dat het niet meer van deze tijd is om daar straf voor uit te delen. Dus er gloort misschien iets van hoop voor de LHBTQI-gemeenschap. Maar men heeft het zwaar hier in Korea. Zo zwaar zelfs dat 4 op de 10 LHBTQI-jongeren in een recent onderzoek aangaf zelfmoordgedachten te hebben. Fors hoger dan gemiddeld in Korea. Elke dag hebben we te maken met haatzaaiende uitlatingen en discriminatie, zegt Ki-young. Van familie, van vrienden, op het werk en op school. Dat brengt enorm veel spanning met zich mee. Ja, reden voor de activisten van Dawon om te blijven vechten voor de invoering van een antidiscriminatiewet. Laat een van de protestborden zien. Ja, wie zou daar nou tegen zijn, zou je zeggen, tegen zo'n wet? Met zo'n wet wordt alle discriminatie strafbaar, zegt Ki-young. Ook discriminatie op basis van seksuele geaardheid. Daaruit zou dus kunnen voortvloeien dat het niet accepteren van het homohuwelijk ook discriminatie is en dat dat gecorrigeerd moet worden. Reden voor de kerken en de conservatievere ouderen met geld en macht om dat al 15 jaar lang tegen te houden. De meerderheid van de Koreanen is voor, maar de politiek durft het om die reden gewoon nog niet aan. Het feest wordt er hoe dan ook gevierd in Seoul deze 2 weken. Maar daarbuiten valt er voor deze jonge Koreaanse LHBTQI'ers dus nog een wereld te winnen. En dat zei Sjoerd Den Daas vanuit Seoul. Een nare medische ontdekking bij Sebastian Allaire. Bij de voetballer is een tumor gevonden in een van zijn teelballen. Allaire stapte deze zomer voor 31 miljoen euro over van Ajax naar Borussia Dortmund. De topscorer van het afgelopen eredivisieseizoen was met de Duitse club op trainingskamp in Zwitserland toen de tumor werd ontdekt, vertelt de verslaggever van de krant Bild. Allaire had schon am Vormittag über Unwohlsein geklagt, ist nicht zum Vormittagstraining des BVB erschienen und dann im Laufe des Tages untersucht worden und ja, relativ früh dann abgereist in Richtung Dortmund, um sich dort von einem Spezialisten weiter behandeln zu lassen. Ein unglaublicher Schock. Een ongelofelijke schok, zegt die Duitse verslaggever. En vertelt hij, Allaire heeft het trainingskamp verlaten om zich door specialisten te laten behandelen. Sebastian Kehl, de sportief directeur van Dortmund, laat weten dat de club er alles aan doet om Allaire de best mogelijke behandeling te geven. De Belgische meerkampster Nafi Tjam heeft genoten van haar strijd met de Nederlandse Anouk Vetter op de WK Atletiek in de Verenigde Staten. Na 6 van de 7 onderdelen had Vetter 19 punten voorsprong op Tjam. Maar de Belgische was op de afsluitende 800 meter veel sneller en pakte dus het goud. Het zilver was voor Vetter. Na afloop zei Tjam dat het de wedstrijd op het scherpst van de snede was. Always a battle, but indeed, until the end here was very tight, until the last event. And I think it really helped me to push myself to the limit and go get a PB in the 800, which I'm really happy about. So it's also giving me a lot of confidence for the coming competition. Het was heel spannend en ik werd gedwongen om tot het uiterste te gaan, zegt Tjam. En ik heb veel vertrouwen in de komende competitie. Onze zuidenburen hadden trouwens nog meer te juichen, want de Belgische voetbalsters hebben zich voor het eerst in de geschiedenis geplaatst voor de kwartfinales van een groot eindtoernooi. Het EK in Engeland. Daar versloegen ze gisteravond Italië met 1-0. Julie Biesmans stond na afloop met een grote glimlach voor de microfoon van het laatste nieuws. Ja, ik zeg het u, ik ben normaal altijd iemand die heel rustig is, maar na afluiten deed wel echt iets met mij dat we weer al historie geschreven hebben met de Red Flames. Nou, de Red Flames, dat wist ik niet. De Rode Duivels kennen we natuurlijk wel van de mannenvariant, ja. Maar ze hebben dus, wij hebben de Oranje Leeuwin, hè? Ja, onze waarom naam. In het Engels eigenlijk? Waarom niet de Rode Vlammen? Ja, goede vraag. In de kwartfinale speelt België vrijdag tegen Zweden. Net boven Nederland eindigde dat land in groep C. En alles over de opvolger van de overleden voetbalmakelaar Mino Raiola lezen we vanochtend in het AD. Zijn imperium is overgenomen door Rafaela Pimenta. De Braziliaanse was al voor de dood van Raiola mede-eigenaar van het managementkantoor. En houdt zich nu vooral bezig met de transfers van grote voetballers als Haaland en Pogba. Ze zou minder robuust en ongepolijst zijn dan Raiola, maar minstens zo scherp en ook een harde onderhandelaar. Ja, dat moet natuurlijk wel als je dit werk doet. Pimenta wordt omschreven als slim en kalm. En volgens het AD is dit misschien op dit moment wel de machtigste vrouw in de voetballerij. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. En net als gisteren een paar files maar. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem na een ongeluk tussen Afrit Beek en Duiven nog 6 kilometer. De weg is alweer vrij. Door een pechgeval op de A27 Gorkum richting Breda staat tussen Gorkum en Nieuwedijk 5 kilometer file. Edward Sharp en de Magnetic Zeros Home. Ja, de beste Russische tennister Darya Kasatkina is uit de kast gekomen. In een interview op YouTube vertelt ze dat ze lesbisch is en een vriendin heeft. En dat is extra lef hebben, want op homoseksualiteit rust in Rusland nog steeds een sterk taboe. Ik praat erover met correspondent Iris de Graaf in Moskou. Iris, hoe bijzonder is het dat Kasatkina uit de kast komt? Ja, het is vrij bijzonder dat ze dat publiekelijk doet allereerst als beroemde tennister. Maar ook dat ze het als eerste Russische toptennister ooit doet. En ze zegt zelf dat ze geïnspireerd raakte door de voetbalster Nadia Karpov. Die kwam in juni, niet zo lang geleden, uit de kast. En ja, sporters in Rusland die worden echt beschouwd als een soort nationale helden. De autoriteiten zijn heel trots op ze. Maar als je dan uit de kast komt, dan verdwijnt die trots echt al heel snel als sneeuw voor de zon. Dan kan je bijvoorbeeld uit je team worden gezet, boetes opgelegd krijgen of zelfs vastgezet worden. Want het verspreiden van zogenaamde homopropaganda, waaronder dus het delen van een foto van een queer relatie op Instagram, zoals Kasatkina deed, dat is verboden. Maar het maakt haar denk ik niet zoveel uit, want in dit interview spreekt ze zich ook uit tegen het Russische optreden in Oekraïne. En ze gaf het interview vanuit Spanje. Dus ik denk ook niet dat ze van plan is om voorlopig naar Rusland terug te gaan. Want kun je dat toch iets meer schetsen? Hoe zwaar staan de LHBTI-rechten in Rusland onder druk? Ja, heel zwaar. Het gaat echt niet goed met de LHBTI-community. Rusland heeft al sinds 2013 een hele strenge anti-homo-wet, die dus het verspreiden van die zogenaamde homopropaganda echt verbiedt. Dat zou volgens de autoriteiten kunnen leiden tot ongezonde ontwikkeling van kinderen, zoals ze dat hier dan noemen. Het parlement heeft niet lang geleden hier een voorstel ingediend om die wet ook nog meer aan te gaan scherpen, waarbij alles wat je dus publiekelijk zegt over LHBTI-relaties, dat wordt verboden. Dus je mag niks meer delen op social media. Mogen geen LHBTI-films in bioscopen meer gedraaid worden. Je mag niet met een regenboog op je kleding lopen. Er staan echt enorm hoge boetes op. En dat hardere optreden, dat heeft ook te maken met de Russische inval in Oekraïne. Want zo wordt er in talkshows hier de hele tijd gehamerd op het feit dat Rusland niet alleen in strijd is met Oekraïne, maar met het verdorven Westen. En dat de VS en de EU een oorlog voeren met Rusland over normen en waarden, zoals bijvoorbeeld die LHBTI-rechten. Dus je ziet steeds vaker dat die druk toeneemt. Activisten worden bestempeld tot buitenlands agent. Organisaties worden gesloten. Dus veel van hen die vertrekken naar het buitenland of ze opereren ondergronds. Ja, Kasatkina, je zei het zelf al, woont momenteel in Spanje. Wordt het voor haar eigenlijk onmogelijk om naar Rusland te reizen nu ze uit de kast is en inderdaad op YouTube hierover heeft verteld? Ik denk inderdaad dat het niet makkelijk gaat worden. Dat gaf ze zelf ook aan in dat interview. Hè, toen haar werd gevraagd van ga je nog terug naar Rusland? Toen begon ze te huilen in dat interview. En zij zegt dat ze niet gelooft dat Rusland voorlopig beter zal worden voor de LHBTI-community. Kijk, er is hier nog wel steeds een vrij grote queer-community. Die is er dus wel vooral underground. Maar er worden nog steeds allerlei feesten georganiseerd. Er staan lange rijen voor homobars, drag queen shows. Die zijn altijd uitverkocht, dus het is er. Maar je moet heel voorzichtig zijn met wat je publiekelijk deelt en uitstraalt. En als je dan, zoals Kasatkina, een bekend persoon bent die zich ook nog eens publiekelijk uitspreekt tegen wat er gebeurt in Oekraïne, dan denk ik niet dat ze met open armen wordt ontvangen in Rusland voorlopig. Dankjewel, correspondent Iris de Graaf over de Russische tennister Darya Kasatkina, die dus uit de kast is gekomen. NPO Radio 1 Tourpodcast. De kopgroep. Ik ging vanochtend even naar de Jumbo's. Er stond een hele lange rij mensen. Ik zei, wat is hier aan de hand? Pleisters moeten we hebben. We moeten pleisters hamsteren. Blijf helemaal bij over de Tour met de podcast De Kopgroep. Eén renner heeft de tijdslimiet niet gehaald. Gewoon wel Borkov genoemd. Dat vind ik eigenlijk wel heel erg zielig. Die man die sleept altijd alle sprinters door de bergen heen. En dan heeft hij zelf een moeilijke dag. En dan laat ze hem gewoon in de stront zakken. De NPO Radio 1 Tourpodcast. Ga naar je podcast-app en haal hem binnen. De Kopgroep. Een podcast van Avro Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ahoy! Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Jouw strandstoel staat klaar in de grootste museumhaven van Nederland. Ontdek onze schepen, beleef een onvergetelijke rondvaart en kids gaan aan de slag als ketelbinky. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. Hoe moeten we zonder jou alle ballen in de lucht houden? Een van Luc's medewerkers gaat met pensioen. Zijn sportgroothandel heeft iemand nodig die flink wat werk kan opvangen. Indeed kan hem helpen goede kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed. Inderdaad, want met de tool selectievragen van Indeed kun je je selectie verfijnen en krijg je cv's te zien die het best passen bij je zoekopdracht. Ga naar indeed.com/tegoed en krijg €100 tegoed voor je eerste vacatureplaatsing. Voorwaarden zijn van toepassing. Vier zomer bij het Maritiem Museum Rotterdam. Boek je tickets op maritiemmuseum.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Simone Wijmans. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het gaat slecht met de natuur in Australië. Er zijn meer zoogdieren uitgestorven dan op welk ander continent ook. En minder kiloknallers in winkel. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. Voor het eerst sinds 2015 zijn er in de supermarkten minder aanbiedingen voor vleesproducten. Tot die conclusie komt Wakker Dier na onderzoek van de supermarkt Folders. De dierenwelzijnsorganisatie noemt de daling hoopvol, omdat de overconsumptie van vlees volgens Wakker Dier alleen kan stoppen als supermarkten minder stunten met vlees. De organisatie denkt dat de ontwikkeling te maken kan hebben met het ondertekenen van het klimaatakkoord door supermarkten. Daarin staat dat consumenten meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten moeten eten. Hoewel de Nijmeegse Vierdaagse vanwege de hitte pas morgen begint, zijn er vanochtend toch wandelaars aan de eerste dag begonnen. Ze gingen in alle vroegte op pad. Het is niet verboden om te gaan wandelen, maar bepaalde delen van de route zijn door de organisatie wel afgesloten. Als de Nijmeegse Vierdaagse morgen echt begint, is het ook nog warm. De organisatie overlegt daarom vandaag over eerder starten, meer waterpunten en verkorting van de route. Bij rellen in een gevangenis in Ecuador zijn zeker 13 doden en 2 gewonden gevallen. Waarschijnlijk gaat het om geweld tussen drugsbendes. De politie en het leger zijn naar de gevangenis gestuurd om de orde te herstellen. In mei kwamen in dezelfde gevangenis in Santo Domingo nog ruim 40 gedetineerden om. De politie vond toen ook explosieven en vuurwapens bij gevangenen. Gemeenten vinden niet dat zij moeten opdraaien voor de asielcrisis. Ze vinden dat een taak van de overheid. Nu moeten gemeenten steeds groepen asielzoekers opvangen die anders bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten slapen of op een stoel. Om het Rijk onder druk te zetten, om met een structurelere oplossing te komen, zeggen de burgemeesters dat ze met ingang van 1 oktober willen stoppen met de crisisopvang. Anouk Vetter heeft bij de WK Atletiek in de Verenigde Staten zilver gewonnen op de zevenkamp. Na 6 onderdelen stond ze nog eerst in het klassement, maar in de afsluitende 800 meter was de grote favoriet Tian te sterk. Bij de Olympische Spelen was de Belgische atlete ook al de beste en ook toen won Vetter zilver. Anouk Vetter was nu op de zevenkamp de beste met kogelstoten en speerwerpen en verbeterde bij het kogelstoten en het verspringen haar persoonlijk record. Het weer dan. Het wordt vandaag mogelijk de heetste dag van deze zomer. In het noorden loopt het kwik op naar 32 tot 35 graden. In het midden en zuiden kan het 39 graden worden. De zon schijnt volop en er staat maar weinig wind. Daarom geldt er vanaf de middag in 7 provincies code oranje. In het midden en het zuiden van het land. Iedereen krijgt het advies goed te drinken, zich niet te veel in te spannen en de schaduw op te zoeken. ANWB Verkeersinformatie, Erwin de Hart. Er staan een paar files op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven 20 minuten vertraging over 8 kilometer file. Op de A27 Utrecht richting Breda, ook door een pechgeval. Tussen Noordeloos en Nieuwedijk 6 kilometer file en ook 20 minuten extra reistijd. A28 Zwolle richting Groningen, door werkzaamheden bij Groningen-Zuid 3 kilometer file. Dames en heren, voor alle 100-plussers die op een eenwieler naar de winkel komen met hun beide ouders, is er alleen vandaag een waanzinnige korting van maar liefst 2,4% op alle losse zandkorrels. Of je kiest gewoon voor de laagste prijsgarantie van Hornbach. Geen aanbiedingen, altijd voordelig. Zelfs na je aankoop. Hornbach, er is altijd iets te doen. De muziek Zomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus met Young Artist in Residence violiste Coraline Groen, de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. Jouw project startte met de laagste prijzen? Hornbach is door de Consumentenbond wederom uitgeroepen tot goedkoopste bouwmarkt van Nederland. Het NOS Radio 1-journaal. Het gaat slecht met de natuur in Australië. Zo slecht zelfs dat er meer zoogdieren zijn uitgestorven dan op welk ander continent ter wereld ook. Dat blijkt uit een Australisch rapport over de staat van natuur en milieu dat 1 keer in de 5 jaar uitkomt. Correspondent Meike Weijers is in Sydney. Meike, welke voorbeelden geeft het rapport over de slechte situatie? Nou, het ging vooral over het uitsterven, of het mogelijke uitsterven van een hele hoop inheemse dieren. En worden er nu meer dan 1900 Australische inheemse dieren bedreigd met uitsterven. Daar zijn er 17 bijgekomen in de laatste 5 jaar, dus sinds het vorige rapport. En zoals ik al zei, dat is dus meer dan waar dan ook ter wereld. En ook niet te vergeten, meer dan 80% van al die soorten die hier in Australië voorkomen, die leven nergens anders ter wereld. Dus als ze hier verdwijnen, dan zijn ze ook echt van de aardbodem verdwenen. Daarnaast hadden de onderzoekers hebben ook gekeken naar de gevolgen voor verschillende ecosystemen. Dus ook verschillende oude bossen. Nou, die veranderen enorm in de laatste jaren. En zelfs zo veranderd dat ze bijna onherkenbaar worden. Ze zijn veel droger of juist veel natter dan ooit tevoren. En er wordt ook gekeken naar het leven onder water. Dus de verbleking van het koraal op het Great Barrier Reef. Dat sterft op grote schaal uit. En dat betekent dus dat dat iconische Great Barrier Reef, maar ook iconische dieren zoals de koala en het vogelbekdier, dat die misschien in de komende jaren echt gaan verdwijnen. Hoe komt het nou dat het zo slecht gaat daar? Nou, dat heeft verschillende oorzaken. Klimaatverandering staat wel echt op nummer 1. Doordat het klimaat verandert, is er een verlies van leefomgeving voor inheemse planten en dieren. Daarnaast speelt ook ontbossing een rol. Dat Australië loopt eigenlijk voorop als het gaat om westerse landen waar veel ontbossing voorkomt in de wereld. Daarnaast zijn er veel invasieve soorten geïntroduceerd in Australië. En die zorgen juist weer dat de inheemse soorten planten en dieren het moeilijker hebben. Er is veel vervuiling en ook mijnbouw speelt een grote rol. Nu zeggen de auteurs van het rapport dat de voorgaande regeringen eigenlijk veel te weinig hebben gedaan om het milieu te beschermen. De investeringen zijn maar mondjesmaat geweest. En dit rapport heeft ook nog eens ruim een half jaar in een laag gelegen. Het was namelijk eind vorig jaar al af en gepresenteerd aan de toenmalige milieuminister. Maar die heeft besloten om het weg te leggen tot na de verkiezingen van afgelopen mei. Nou, er is inmiddels een hele nieuwe regering, een Labour-regering. Gaan zij de problemen nu wel aanpakken? Ja, dat zeggen ze wel. En daarmee, met die belofte, hebben ze ook de verkiezingen gewonnen. Dus zij zeggen, we maken veel meer geld vrij om het milieu te beschermen. Ze willen strengere milieuregels invoeren. Ze hebben ook het doel om klimaatverandering aan te pakken aangescherpt. Maar we moeten nog steeds afwachten hoe dat er precies in de praktijk uit gaat zien. Want er is ook nu al kritiek op deze regering, omdat ze bijvoorbeeld niet willen beloven dat ze een stop zetten op het goedkeuren van nieuwe steenkolenprojecten. Dankjewel, correspondent Meike Weijers in Sydney. Het is 8:08. We gaan naar de Verenigde Staten, naar de WK-atletiek. Want meerkampster Anouk Vetter heeft daar vannacht een zilveren medaille behaald achter de Belgische Thiam. Na de eerste dag stond Vetter op de eerste plaats in het klassement. En verslaggever Andy Houtkamp vertelt hoe het de afgelopen nacht ging. Ja, ook weer geweldig. Ze heeft echt de meerkamp van haar leven gedraaid, zoals dat zo mooi heet in vaktermen. En toch wordt ze tweede achter de Olympisch kampioene Nafi Thiam, de Belgische, die echt ook weer een klasse apart is. Het is wel mooi. Anouk Vetter zei van, aan de ene kant ben ik natuurlijk heel erg blij en terecht, want het is ook een Nederlands record. 6.867 punten. Ze zegt, maar ja, ik heb de pech dat ik in hetzelfde jaar zo'n beetje zit als Nafi Thiam. En ja, dat heb je nou eenmaal. Ze is echt geweldig, van grote klasse Vetter. Vorig jaar zilver op de Olympische Spelen. Ze heeft ook al een keer goud gehaald op de Europese kampioenschappen. En één keer brons op de wereldkampioenschappen. En nu dus die prachtige zilveren medaille. De andere Nederlandse, Emma Oosterwegel, die werd zevende. En dat is ook een knap resultaat. Ja, toch een knap resultaat. Vorig jaar werd ze derde in Tokio.

En dan krijgen ze eigenlijk een kastje om hun nek gehangen. En daarmee maken we connectie met de temperatuurcapsule en zetten we eigenlijk alle data die gedurende de dag verzameld is, die zetten we dan over. Aan luisteraar Janne had nog een vraag over de capsule. Wat gebeurt er dan na afloop mee? Lost die op? Moet die weer buiten het lichaam komen? Wil het Radboud UMC de capsule ook weer terug hebben? Ja, ik had zo ook heel veel vragen daarover. En gelukkig hebben we Yannick de Korte nu even aan de telefoon. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hoe zit dat met die capsule? Nou, de capsule die heeft, er zit een omhulsel omheen. Die is van een bepaalde kunststof en die is door het lichaam niet afbreekbaar. Dus de capsule die verlaat het lichaam volledig intact via de natuurlijke weg. Mm-hmm. En daar krijgen we vaak vragen over, maar hoeft dus niet aan ons geretourneerd te worden. En mag iedere vierdaagse deelnemer meedoen aan het onderzoek en dus ook zo'n capsule innemen? Nee. We hebben een tijd geleden met onder andere een internist gekeken naar wat zouden nou aandoeningen kunnen zijn of situaties kunnen zijn waarbij het slikken van een capsule gevaarlijk zou kunnen zijn. En dan moet je denken aan mensen die bijvoorbeeld een chronische maag-darmziekte hebben, bijvoorbeeld de ziekte van Crohn, of bij mensen waarbij de blinde darm verwijderd is. Dan is het in theorie denkbaar dat bijvoorbeeld door litteken, weefsel in de darmen, dat de capsule daarachter blijft hangen. Nou, dat willen we natuurlijk niet. Dus om risico's te vermijden, vragen we dat altijd uit aan de voorkant op het moment dat we bij mensen een temperatuurcapsule willen gaan gebruiken. En als dat dan het geval is, dan mogen ze niet aan het onderzoek deelnemen. Maar die capsules die verdwijnen dus gewoon in het riool, water? Ja. En is dat niet schadelijk of kan dat allemaal gewoon? Nou, dat is wel een van de redenen dat, om onderzoek te doen, denk ik dat een temperatuurcapsule dat een goede optie is. Maar ik denk voor het grote gebruik is dat absoluut niet iets waar wij achter staan en wat we zouden moeten willen. Dus ik denk daarom het algoritme waar we het vanochtend over gehad hebben een ontzettend mooie vervanging zou kunnen zijn. He, want dan heb je alleen maar de hartslag nodig. Heb je geen vervuilende capsules of andere afval van capsules die je dan hebt. Goed, dankjewel. Yannick de Korte van het Radboud UMC. We vroegen ons vanochtend af of een werkgever vrouwelijk personeel mag verplichten om make-up op het werk te dragen. Een oud-medewerker van de cosmetica-keten Rituals is namelijk naar het College voor de Rechten van de Mens gestapt omdat ze zich moest opmaken voor haar werk. Maar al gauw viel het haar op dat al die uiterlijke voorschriften niet voor de mannen op de werkvloer van Rituals golden. Dat zat de inmiddels oud-medewerker niet lekker en dus stapte ze naar het College voor de Rechten van de Mens. Ja, ik zat even te denken of wij bij de NOS, bij het journaal, verplicht zijn om make-up te dragen. Ik heb mijn cao er nooit op nageslagen. Ja, dat hadden we vanochtend even dit gesprek. Maar luisteraar Colin vraagt in een reactie: bij de NOS is het toch ook verplicht om naaldhakken te dragen? Mm. Nou, als iemand dat weet, als internationaal presentator, weet jij dat wel, Simone? Nou, ik ben heel blij, Colin, dat je deze vraag stelt op de Nationale Radio. Ik kan gelijk een groot misverstand uit de wereld helpen, want ik krijg die vraag wel vaker. Oh, ja? Zijn jullie verplicht naaldhakken te dragen? Het antwoord is nee. We hebben een stylist al naar Zuurland en daarmee kiezen we samen kleding uit. Ik hou van naaldhakken, ik hou van hoge hakken. Ik heb ook wel eens lagere hakken aan. Willemijn Hubert, die draagt vaker wat lagere hakken. Dus nee, het is niet verplicht. En ik moet er ook bij zeggen, dus als ik er soms misschien wel een keertje niet zo leuk uitzie, of dat mensen denken, wat heeft ze nou weer aan? Dat is dus mijn eigen keus. Ja, ja, dat mag je gewoon zelf bepalen. Ja, het is geen verplichting. Ja, ja. Nee. Er zijn ook wel eens presentatoren die gewoon op gympies het journaal hebben gepresenteerd. Ja, Anne Gien heeft een keer op gympen. Okay, ja, maar dat was na een onderwerp dat daarover ging. Dat was meer een soort geintje. Okay, dus maar ik vind het een beetje lomp staan, gympen op beeld. Dus maar althans voor vrouwen. Maar goed, daar kunnen we ook een hele boom over opzetten. Laten we dat nu niet doen. Nee, het is in ieder geval niet verplicht. Nee, dat is zeker wat niet verplicht. Nee. En in al het hittenieuws hadden we het vanochtend ook over de gevolgen voor vogels. En dan specifiek in het Vogelopvangcentrum Midden-Nederland. En we leren dat de uitdrukking "het is zo heet, de mussen vallen dood van het dak" aardig de werkelijkheid blijkt te benaderen. Ja. Maar volgens luisteraar Hans gaat de oorspronkelijke uitdrukking over mossen. Dus die plantaardige dingen die door de hitte uitdroogden en dan van het dak vielen. Ja, dat hebben we even gefact-checked, zoals dat zo mooi heet. Mooi Nederlands. Precies. Volgens onze taal.nl zijn het wel degelijk de mussen, dus de vogels, die van het dak vallen. De uitdrukking is namelijk voor het eerst aangetroffen in een verhalenbundel uit de 19e eeuw. En een van de verhalen begint met Het was zo heet en zo brandend dat de moschen, M-O-S-S-C-H-E-N, van het dak gaapten. En met moschen bedoelde de auteur mussen. Morsch en mus waren vroeger namelijk spellingvarianten. Dus dat is gewoon een synoniem voor een oud-Hollandse woord van mus. Dus wel degelijk de vogeltjes die die half dood van het dak vielen. Ja, maar gezien de temperaturen vandaag sluit het niet uit dat de mossen toch ook echt gaan vallen. Dat denk ik ook. 3 voor de dag. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Erik van der Burg overlegt met burgemeesters Hubert Bruls en Koen Schuiling om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor de problemen bij de noodopvang voor asielzoekers. Gisteravond zei Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, dat de verantwoordelijkheid van de veiligheidsregio's in de aanpak van de asielcrisis per 1 oktober stopt. En in de Iraanse hoofdstad Teheran is vandaag een topontmoeting tussen de leiders van Iran, Rusland en Turkije. Journalist Abdu Bouzerda over de reden van deze ontmoeting. Officieel is het een meeting waarbij de drie landen elkaar ontmoeten vanwege de laatste ontwikkelingen in Syrië. Alle drie de landen hebben grote militaire belangen in dat land. Het zogenaamde Astana-vredesoverleg, dat doen ze vaker. Maar vooral Rusland en Iran maken er geen geheim van dat ze het vooral fijn vinden en een kans om met elkaar te kunnen overleggen. Maar vooral ook de wereld te kunnen laten zien dat ze niet geïsoleerd staan. Ze zoeken elkaar op. Het is de derde keer dit jaar dat de leider Raisi en Poetin elkaar ontmoeten. Beide landen zijn strategische bondgenoten van elkaar in wat zij noemen de strijd tegen het Amerikaanse imperialisme. Hoewel honderden mensen vandaag al zijn gaan wandelen, begint de Nijmeegse Vierdaagse morgen pas echt. Ja, verslaggever Onno Beukers, is al bekend of dat dan een normale wandeldag wordt? Nou, dat hoopt natuurlijk iedereen hier wel op, hè? Want ik sta nog steeds in Lent onder de blauwe vlaggen. Maar ja, de wandelaars die zijn hier onderhand wel voorbij, want dat zijn er niet zoveel. En ja, het weeradviesteam dat komt straks bij elkaar. En die gaan dan kijken naar de situatie van morgen. En dan moet in de loop van de dag, waarschijnlijk begin van de middag, duidelijk worden of het inderdaad morgen wel een gewone wandeldag wordt. Want morgen kan het ook nog maximaal zo'n 30 graden worden. Welke maatregelen zouden er dan eventueel genomen kunnen worden? Nou ja, dan moet je denken aan misschien toch eerder starten. Wat ook al geopperd werd voor vandaag. Dat je bijvoorbeeld een uur eerder start, dan loop je nog net iets meer in de koelte. Het zou kunnen bijvoorbeeld dat er extra waterpunten worden geplaatst. En wellicht ook nog veranderingen in het parcours. Al is dat misschien wat minder waarschijnlijk. Maar het verschil is natuurlijk wel dat het vandaag richting de 40 graden gaat. Ja, en morgen meer rond de 30 graden. Dat is toch wel een aanzienlijk verschil. Dus ja, het is even afwachten wat ze daarmee doen. Maar die aanpassingen die zullen er mogelijk dan eerder in de starttijden zitten. En tot slot nog even kort. Je hebt een aantal wandelaars gesproken vandaag. Lopen ze nog een beetje soepel? Ja, nou ja, de loop is er hier in Elst wel een beetje uit nu. Ja. Net zaten er nog wat mensen op het terras. Maar die zijn ook vertrokken. En dat is ook omdat ze natuurlijk op tijd wel bij de finish willen zijn. De finish die er vandaag officieel natuurlijk niet is. Maar wel in Nijmegen officieus natuurlijk wel aanwezig is. En hier vanuit Elst, ja, dan zit je ongeveer op de helft. Sommigen moeten zelfs nog iets meer lopen dan dat. Als je 50 loopt, nou ja, dan moet je toch wel aardig beginnen doorlopen. Normaal komen hier in Elst de laatste wandelaars zo rond 1 uur binnen. Ja. Of langs. En als je daar na 1 uur langskomt, dan begin je echt te laten worden. Maar vandaag zal dat toch wel echt eerder zijn. Maar ik zie nog geen mensen strompelen hier. Dus dat is misschien wel het goede nieuws. Dankjewel, Onno. Gaan we nog heel snel naar Roos. Wie zit er zo meteen in Spraakmakers? En Spraakmakers Inge van Nistelrooy. Zij is zorgethica met als specialiteit moederschap. Zij wil aandacht voor het uitwissen van de vrouw in de discussie rond abortus. Dat is zometeen bij Roos. Het is bijna 9:30. Hele fijne dag. NPO Radio.